دیو شفاعت نشی کولی نو سورت انبیاء کی وی چه اتخاذ الولد اگورا ہوتا دا دید دید پار دا نازولی قتلیو خواه سلورم دا چمخ کی وی چه قرآن تذکیر دے قرآن تذکیر دا او سورت انبیاء کی وی چه غفلت لرک ہے او ادب عبرت اخلی چه غفلت لرک ہے خوب تختوی دا زاننا نا تدل او پا دیکی رازی ذکرن ولی دا دوار دیو بالمقابل لکن خوا غفلت علل لکی چه ذکر راشی او پینزم دا چه سوره طه کی ویلو ان ساعت آتیت اکادو خفیها قیامت دیر نیز دے دے دیر سورت انبیاء کی ہوئی چی اقترب للناس حسابهم قیامت سشے دے حساب کتاب دا نیز دے دے شپکم داو چی مخی اللہ تذکرہ تنویلیو کنا تذکرہ سورت انبیاء کی بداغی وضاحت کئی پاتو آیاتونو کې ښه چې دا قران تذکرہ ده دویم آیات کې وایي ما آیاتیم من ذکر من ربی محدثن و ما آیات کې وایي فاسالو اهل الذکر لسم آیات کې وایي لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم صدی رشتم کی بوی حازا ذکر من معیا و ذکر من قبلی شپک دیرشم کی و هم بذکر الرحمنی هم کافرون دو سلوی اختم کی بیالیس بل همان ذکر رب معارضون اتو سلوی اختم کی 48 کوئی و ذکر للمتقین او پورا پندوستم کی وئی فہذا ذکر مبارکن انزلنا افانتم لہو منکرون دین انکار کوئے بدبختو او ام داو چمک کی تسلی و پیغمبر لا صبر کوا سورت انبیاء کی شبہات و جواب ندی صبر زکا کوا چی دیر دیر شبہات کئی خوا دیر اعتراضو نکی دیر اتم داو چی مخ کے عجز دانبیاء دی صورت کے بائی عجز دا ملائکو بیانی دیر صورت انبیاء کے خوا انا ہم داو مخ کے زجر پیرات دا قرآن سرا چی من آرزان ذکری فین لہو معیشت اندن کن سورت انبیاء کے بعد آگئی سبب بیان کی رب تھی اسمی اغاو کا نا چلا ربت راولی زمان پذرنو سم چتا ربت راوستے پذرنو زانبیاءو آگا سور کحف نشورو شیو او صورت دعوه ده رد شرک خاص کر فی العلم او فی التصرف نور بو سره ټول ذکر کئ رد شرک فی العلم او فی التصرف دعوه ذکر او صورت تقسیم ده دریو حصو تا حوالی صدا داولنا پندوستم آیات پوری ادویم ایسا ده پندوستم نا تر اخیره پوری ده دو ایسی دی خواه اول ایسا که گن مزامین دی تخویفی و خروی تخو پاول کی بیانی اقترب للناس حسابهم ابیا اور پسید شبہات و جوابونا پیغمبر باندې شبہات شاعر دے اذان نه جوړی تسوا قسم تو شبہات و جوابونا بیا دلیل اجماعی د ټول انبیانو ذکر کوي په آیات کې په دې مسله باندې چوم ارسلنا قبلک الا رجالا نوعی لهم فاسألو اهل الذکر سوره چې الله یې ما پیغمبران لیکلې دي هغه ته هم دقه وحی مون کړی او د توحید ها بیا ترغیب دی قران ته په لسم کې لقد انزلنا الیکم کتابا بیا تخویف دنیاوی د قومونو د هلاکت اغه هيئت بیانې چې دي څنګه لاکشوي هغه وخت کې خدای هم نو چې ویډیو ولسته وکړ دا غي د هلاکت نقشه به ذکر کوي ښا بیا رات کې په اتخاذ الولد باندې ولسم کې لوردنا ان تخذ له ولا تخذنا من له اتخاذ الولد نشته نشته نو ځکه ورپسې خاص کر د ملائک او عجز څنګه دي مشرکینو دا ملائک د الله د پاره لونه ګرځولې وکنه دا غي عجز بیانې چې من عندو نلسم کې لا استكبرون لا استحسرون لا يفترون هغه د الله په عبادت کې داسې مصروف دي چې نستړی کیږي نستو مان کیږي یو وخت کې د الله د عبادت نه ځان نو باسي ناغي ولې نازولي غنې بیا برت کې په شرک باندې صراحتن لو کان فی ما علیه تن الا الله ولفسدتا بیا قصې دلیل نقلی اجماعی پندشتم کې بیا وی الله هم ارسلنا من قبل کم الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون مونږ هر چات هر پیغمبر ته دغه وحی کړی وخه چې ګوره بغیر زمانه بل څوک کار ساز نشتا زما بندگی کوي ها ټول انبیاء دا مسله کول دا بیان کوم هدي خلق سوي ګوروت شپږشتم کې ها سوي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحان خلق بوي من ازولي بمني غري غوتا ودا فکروا تا من ازولي بمني غري ها يا رب خذل من خلق الله جوابونه کی سبحانه توبه وبا سا خلقنگال کا ترسوي تو کم از مزاو کا بیاوی بل عباد مکرمون سم خبره نشی کولی سم خبره دی پا خلی کی نشتی چی داد اللہ بندیان دی عزت من نازولی سلوی و دارتا چاویلی خریق اتفا دا عجز دی خوا عباد مکرمون لا اسبقونو بالقول یعلو ما بین ایدیم وما غلبون قل اشبعونا عجز دی عجز دی عجز دی خوا دې ته جن ملائکه وي ښا تکه مشرکین او زیات اعتماد په دې ملائکه باندې وکا الله ولا اعتماد ختمي په دې یاتونو کې چې لا لا لا يسبقونا لا يشبعونا اسنه چې کولې اسدان هلاکه وای ښا ادي سره برت کی په هغه عقیدو باندې چې نن په دنیا کې دي ولې قرآن مطلب دای چې د مقامی خلق اصلاح شي نو مقامی خمونګ یو زمونږ په خوانو سره څه تعلق دی مقامی خمونګ یو نو مونږ په خپل اصلاح کو ها او کولی شو ان شاء الله تعالی چې تاسو یې سګن شي کولې ها بیا دلیل عقلی به ذکر کوي یوا دوا درې جعلنا جعلنا جعلنا جعلنا عقلی دلائلوم دی او بل پل اللہ رب عزت وی کیا سلو او دی دنیا باندې ملامت آنے دا خو جعلی شے دے وی جعلی نوٹ لگی جعلی نوٹ کچا سرا امنتیشنو خیر بے نہیں خوا اتازو با دنیا پور ملات آنے جعلنا جعلنا جعلنا دا خو طول جعلی سیدو نا دی خوا بیا تسلی دا پیغمبر تا چې ګوره خیری کوي تا ته چې خدای دې واخلي چې مونږ ته نه خلاص وي خدای دې تاسو واخلي هغه ته خیری کوي ظالمانو ولې تاسو وبد شي هغه کړي ناشنا رد بکی په دې پاتل پرست باندې ها بیا زواجر دي ازارا کلذینا بیا زواجر دي خلق الانسان من عجل یا تخویفات لو یعلم الذین کفروا الله ویخو که تاسو قیامت کې ځان ولیدې کانه ها بیا ودا سينوای خو بیا تسلیات ولقد استهزئ طبیعت مخرب وا دا ټوکه ارچا پوری کړی ښا بیا رات په مشرکین باندې قل من یکلوکم باللیل والنهار یا ظالمانو تا اللہ شکریہ دا کوئے تا تاو چی بخیر خیریت سره گردے کنا اجی سوک دا ترینگو کی امو بائل غوگ لووس ہے نا خلوم بیدا تا پوس کی چی سنگال دے پا کونڈاو پا زیدہ کی نتو تاو خیر خیریت تے کوئی ظالمہ چی دا خیر خیریت خدای راوست دے آو که خدای دانا لاسو ایستو یا بخیر خیریت نی خواه لیا مشرکا دا خدای شکری آدا کوا نوکو بیا خیر خیریت وینو خلو دی پی خخ کاری خواه اوز دی پی خلو بدخ کاری چکا ای شرکاوی خیر خیریت تی یا ظالم خواه بیا تخویف اخروین دارم بیسا دیر مضامینی بگر آجم اکڑی دی دیر دو وعد او دو نصیت او دو اصلاح دو عقیدی خواه او دو پچاس نروز تر اخیر پوری دا انبیاء و واقعات تی دا انبیاء و واقعات تی خواه دا صورت مطلب دینو بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم نزدیشو مشرکانو تا ابن عباس وی چې د لناس نمراد مشرکان دي ولی مونږه خمنو امونږه خو انکار نکو ان مونږه یریګو د قیامت نه ولی قیامت سبو ده سره وطن یریګي قیامت خو د مؤمنانو لپاره د خوشاله شی دی او هو هو ازی خو ته خوشحالی ښه په مشرکانو جزان ډیر خپدي نږدې شو د مشرکانو کافرانو ته حسابهم ګورو ته ځکه حسابهم یو غره ښه ځکه د دې خطرناک کار په قیامت کې څه دی حساب کتاب حساب کتاب چې شروع شي خو دې کاته خراب راځه بل اشاره دی تکي چې الله قیامت سره راول همدې حساب کتاب دی په نور قیامت کې څه نشته چې تلکه ګوړې وی شلی شي نه دغه حساب کتاب دی پکې ها. هم فی غفلت معرضون او خلق تو ګوران نو په غفلت کې لګیا دي یو مخلون کې د قران نه څومره بدبختی ده. مطلب دا ذکر کو چې انسان قران دې پر راغلی چې تا ته یاداش درکې یاداش درکې اته د غفلت په خوب باندې ودی نو ویښ شکنه په غفلتن او اشاره کوي چې هغه غفلت نه دی هغه به اختیار نه معرضون تم رات دا مخړه ول د ډېر لوی غفلت څه ها دا یو تخویب شو دی تخویب اخروی وی خواه چه قیامت راغی صاحب کتاب نزده شو او تا لازان نده سم کرده مخلص دی نده کرده وی پا غفلت که پروتی اور پسی زجر ما یاتی من ذکر من ربی محدث نده راغلی دی خلقتا سو ذکر و سو بیان در رب خپلنا نوی او تازه لکه قرآن دی حدیثا دا یو نوی او تازه کتاب راغی دا ټولو کتابو نرستو دی که نصیت تی دی که عبرت تی الا استمعوهو مگر خلقو خوری دلیلی خوا اغیخو پی پویده کنا دا اغیخو ترجمه تا و تفسیر تا و مجتنو عربو اغیخو خوری دلیلی پیغمبر نخوا ولیکن پروین ساتلا ولی قوم یلعبون حال داری چیدی مشغول دی دن دنیا پکارونو کی دی پوری خو خان دی اگر زمانه کم دی وقت کم خوا دی دنیا پرستو تا دی مالدارو سرمایه دارو تا او دا روشن خیالو تا خوشحالی کورنه ستا وایما خوشالی کورنه خوشاله کورنه ته چوې چې تاسو مونږ او تاسو نه کاوي وګورو مستازانې مولانې مالدار مولانو کنه هم مونږ او تاسو وی مونږ او تاسو خوشګر خلق کوي مونږ خو نوزګاری ګو مونږ خو څوک په ګاډو کې مصروف دي ډیر گاڑی دی کنا اسوک پزمکو کی مصروف دی پزمکو باندی کسانیان دیو دیقانان و باغوانان دیو دا غیب خبر اغسطل غاری مونگ سرد آو منگوی مندنو تسامیگو وهم یلعبون ویدہ لوبی دیاتا چی کہہ خان اللہ وی مشغول دی او مصروب دی دا دنیا پا کارونو کی قرطبی وی یستمعون القرآن مستحضیئین قرآن تاک وقت دی نو دا دید پارا چو خان دی ور پوری مستحضیئین معرضتن قلوبهم ضرورن اعراض کی نبت متشاغلتن عن التأمل د سوچ فکر وقو سره نشته ها یلعبون دی مشغول دی مصروف دی نو چې کله په دنیا باندې مصروف شوي نو لاهیتن قلوبهم زلونه غافل دی د سوچ او فکر نه عن التدبر والتفهم لاهیتن ورنه غافل دی اغی بل سره زلون لگی دلی دی په نور سوچو نو فکرونو کی دی اتو تا دا مانزو ہے ملوی مازغر علم خراب ہوا یہ لکا بانگی ہوئے ہوئی وی بانگ دا خود مولانو کار دی وی خواب آوئی دا بانگو نو سپتا لگی دا خان دی کنا لاہیتن قلوبم ولی دا غی ضروری کارونا نور تی دنیا کی خواب پینشت لاهیتن قلوب غافل دی زلون دی دی قرآن نام وزور پزی زجر دی پینکار دی رسالت د قران په حق کې د دې خلقو دا عمل لخه او د پیغمبر په حق کې چیرې دا غنه حضور تنگ دي هر وخت جرګې مشورې کوي ښا چتن وسنګ ځان خلاصو فجبار روزو نولار وای او قران به بیان او دعوه توحید به بیان او دعوت ورکي چې قولو لا اله الا الله تفلحو یا خلق ارسک چې کوي کوي زره نوم نوم نکوما په لیکن ذکر کوي چې لا اله الا الله لا اله الا الله ذکر کوي نو کامیاب بشه الکه هغه ستاسو نه سوغړي یره وی ډیر تنګ یو نو فاسر النجو الذين ظلموا او پټا او ساتل اجرګان دي ظالمانو خلقو د پیغمبر په حق کې او ور نجوا هم جرګی ته وي او چې اثر ور سره شو او هو هو اوس یې سي ګړندې او چې ګنګړی و ته واچول او جرګا سي پټا واچ اثر یې ور چې کمپلې وړه دا معنا کې امام راضي معناو بالغو فی اخفائها دیرم بالغی اوکر بحیث لیفتن و حدن چوی اس سوکتن خبر نشی لتناجیهم تدید جرگی دب نجوا دک جرگی اوکلا اوکلا دی روک دا جرگی اوکلا نسی پکی ہوئی دے پکی ہوئی هل هذا الا بشر مثلکم ندید پیغمبر مگر بنداستاسو پشان اخروی زمونگا دو دو پرخ سده مونگا هم بندیانو دیم بنده دی مونگا پی جنو انسانانیو دیم خوراک کئی مونگا هم خوراک کئو دیم ادکی گئی مونگا هم ادکی گئی وخی گو دیم بیماری گئی مونگا هم بیماری گو دیم رو رو بڑا کی گئی مونگا نو اخر سپرخ دی ان محل هازا اللہ بشرم مثلنا مثلکم ندیدہ پیغمبر مگر بندہ دے استازو پشان نسلد بندہ تابداری کوئیں یوا بلو گورا ابتاتو نسحر دا دے چی سوئی دا خو جادو دے نتاسو جادو ترا جمع کی گئے وانتم تبصرون او خوینے کنوانتم تبصرون خوینه ګوره او ته چې سحر کوي او جادو کوي او بیا هم تاسو را جمع کیږئ دا د عقیده د پیغمبر په حق کې دا وی خان هغه که سحر او جادو دمره عزتو چې بادشاہانو بزن له جادوګر ساتو یا خدای توبه وګور دا غږ زمانی خبره ده خان هغه چې صحابه پاک نو تابعین خو کنا عبدالملک دی مروان دیو هشام دیو بنو امیہ اغي به زن له جادوګر ساتو یا خدای ته همون غوس پریشان وي چې دیم ساتي نو یو ځای کې وی جادوګر لګیاو میدان جوړ کړو مدار تو به کا خلق چاپیرو هم دقه سحر کا چې تور تور کپړې چولیو پهړو کې باندې او لاس باندې نستو چاړو و سره وا اځما شون نو سر کټ کو وګورو یودا به کسر خدا او بیا به ژوند دی کو اوس په دغه وخت کې او صحابي راغې اتور و سره ده حضرت جندب راوی چته اونو کاته خود جادوګر نه سر وو پیورګ چاول ځان ژوند دی کا نبی او ابل ژوند دی کا سر تی وو د حق دمر روب د چا خلق تختې زو یسړیا د یوی تورینا او دا آیات وی افتاتو نسحر وانتم تبصرون یا خلق دا ستر آجا مشویه سحر او جادو تا خوینه چی اغا سحر او جادو کی اب یا تا ستر آجا مشویه حق پرس خوئی کنه په دنیا کې ښه اگر سی ولا ختم کړو. قال ربي يعلم القول وی پیغمبر په جواب کې چې کتا سو تا ارسوای خو رب زما خپويږي او انا باندې په خبره باندې په سماي ولرضي کا خبره په اسمانونو کې او په زمکو کې الله خپويږي چې دا سحر دی دا جادو دی او السميع العليم هغه الله پوي او رضون کې دار سو پوي دار چا په حال باندې در دین کارو کنه صاحب د بحروی کانو یا تقیدون ان الرسول من عند الله پر داغی داغی دو چه پیغمبر خود اللہ طرف نرازی نو لا یکون الا ملکن اخو با ملائکی بند اخو با نئی وان کل من ادعى الرساله او چا چې داوود پیغمبر یې وکړه من البشر ايذ بنديان وجا بمعجزتين معجزه پیش کړه فهو ساحرون دا ساحر دی ادا معجزه چې وتنم اخلي نو دا ساحر دی ها سمکارې کتل وکړه نوځګه جواب راغی چې زماره په پوئږي چې دا قران دی دا سحر نه دی او سميع العليم نور شبهات ګوره بل قالوا اذغاث احلام بلکې وایي دا مشرکان چې دا قران خو خوبونه دی ګډوډ اذغاث احلام ګوره صفت مخکې کړه دې موصوبې رستو کړه دې ښا ځکه ازغاس ګډ وډو سیدونه تلک جارو کې سمره ډکی زغس جارو ته ویل شي ښا نو احلام ازغاس خو بونه دې خډیر ګډ وډ کله یو شی کله بل شی ښا په دې باندې هم خبره پرې نه خو ځنوي بل افتراو بلکه دا قران یې د ځان نه جوړ کړی دی موږ ته بیانې په دې باندې هم صبر وکړو نو بل و شاعر وی دا شاعر دی کنه دا سي منظم کلام کوي دا شاعر دی کنه فلیاتنا بیاات کما ارسل الاولون راځي وړي موږ ته معجزه نو جواب شو مخ کې توها کې چې دا قران چې نازل شوی دی او په دې کې تورات او انجیل ټول کتابونه پراته دي دا معجزه نه ده وینا کما ارسل الاولون موږ هغه معجزه یادو لکه د موسی علی السلام مار حمزه او د صالح علی السلام ناقه کما ارسل الاولون نو جواب راغی چیرو را پا معجزه کسو نشتا گواری خواه زن لزو کسلوار که تو ایچه معجزه راشی نمونگ با ایمان راولون دا ایمان پا معجزه پوری تلاله ده ما منت قبلهم من قریت احلکناها ایمان خونورا ولی مخکد دینا یو کلی چی بیا مونگا حلاکلل سمر معجزه و تراغلی وی لیکن ایمان قرآن اولو افا هم یؤمنون دیر معتبر دی افا هم یؤمنون دیر اخیار دی اقل من دی چی دی با ایمان روڑی داگور شبهات ذکر شو پیو ترد باندی چی پیغمبر پا حق کی سمرا مختلف خبر اکڑی خواب پت تسلی ذکر کیه او دلیل ذکر کوي امان صلنا قبل کامن من ندلی گلی مخکستانا اسو کو الا رجالا مگر دقسی سڑی بندیان نوحی لیم من بواحکو لذیتا فاسألو اهل الذکر دیتا ہوئے چستاس علماء خوشتے کنا مشرکانو د يهود په علما باندې ډېر لوی اعتبار وي دا زمونږ علما دي نو الله وي تاسو وکه کنه تاسو کې د دې علماونه ان کنتم لا تعلمون کچر تاسو په خپل نه پويږئ نو دینه تاسو کې کنه اغي خو دې کې دروغ نشي ویلې ها اغي خو به دغه وایي چې را دا پیغمبر مونږ کې پیدا کې دا هغه رب تعالی ارخه اغي په دغه خپه دي کنه لیکن دا خو نه وایي چې دا بشر دی دا بشر نه دی را تاسو ته وکه کنه ها ها بلې اعتراض داو یو د بشریت اعتراض او بلې اعتراض داو چې دې زمونږ په شانتي خوراک سکاکو ازواج اولاد او بیبیانی دا وی ول ذات په کاردار چې دا خو زمونږ د عام خلق عادت ته په کارداو چې ځان ساتلې وي د باندې د خلق زکه یقین ناراضي چې دا زمونږه پرخ نشته دی دا ډیره په خوانه عقیده د شیطانی ښا چې خلق له په ذهن کې دا چولې دا چې کوم یو بنده کمال ترسي کنه کا پیغمبري او کنه بل څوک ولي نو داغه کمال بدای یو خو باغه خوراک نه کوي او دا وړي رات کمال بل داغه کمال بدای چې هغه په دنیا کې رښتې مشتې نه کوي نہ مرد بینو بی بیانی بینی اولاد بینی تا بینی دغوی کمال ترسی داد دیرو او سم دقا ذہن دیخا دی ولی کامل چاہتا وی چاہوی دا دوڑے نخوری خا دا رزق نخوری دیل وی روحانی رازی بس دی روحانی دیخا اول دقه چنل چې واده کوی دنا اولاد او ابو خواو یې دا سه خلقو یو سړی واره دې کنه چې د پیر بابا زیه شوی دی نا خلقو وګون لګوتی ورولې چې وی غم دا کار کوي وګورو ته دا دی د دین نصر دیر لری خبر اکرنو نو اللہ ویوما جعلنا هم جسدن من خنو پیدا کری دا پیغمبران دا سی بدنونا لا یا کلونت تو عاما چغید خوراک نکی اسی دی دغا سی دنیا کی وقتی ری او دیتا دی ضرورت نرازی اما کانو خالدین او نو اغی همیشه په دنیا کې دا د دې پیغمبرې شرطونو د دې په نیز باندې ښا چې خوراک سکاک که اپ له د پنا کې د خلقو نه نو کوي دي خو چې د خلقو په مخ کې خوراک سکاک نه کوي ښا چې د خلقو په لوی اعتماد جوړ شي کنه ښا دیو جنہ مفسرین وی لیس الکمال ترک الاکل کما صنع صوفیتو در صوفیو دین دی چیغی وی چی کمال دیتو وی چی خوراک نکے او لیس التقوی فی الاحتراز عن الاکل تقوی دیتا نوی جدان کما زعم بعض الجہلتی دیرو جاہلانو داوی دی نخوا او موضح القرآن کی وئی چوی حاضی لطیفتن عجیبتن دا دیرے کی قرآن بیانی یو دیر ناشنا دا حکمت خبر دا اصدا چت تنزیحو عن الاکل والولدی من شؤونه تعالى دا د خوراک نه بچ کېدل او د اولاد نه دا خو د الله صفت دی چې لا یطعم ولا یطعم خوراک ته عزت نشته دی اولاد نشته دی بیبیان نشته دی دا د الله شان دی ښه ها وهم یجعلونها من شؤونه او دا باطل پرست دی که نه دی دا مرتبه پیغمبر لور کوي او خدای سره برابری کنا چې دې خوراک نه کوي او د دې ازواج نه یو د دې دانی دا یو ناشنا خبره ده عقلی سایان او عذاب دې چې پیغمبران خدای سره برابری ښا ثم صدقناهم الوعد الله بیا موږ رښتیا کړه دې پیغمبرانو سره وعده خپل ولې د دې او د قومونو یو بل سره دښمنی وا دښمنی وا نو ما سره وا تکړې وا چې زب تاسو له مدد تر کوم پان جنام نغي می بچ کړل او من نشا او اسو چې زمون خو خوا وا اهلک للمسرفین او هلاک للمنغا او مشرکان تباہ و برباد ترغیب قران ته لقد انزلنا اليكم كتابا في ذكركم يقين نازل کو تا استاد اسیو قران کتاب فيه ذكركم چپاغي کې استادو دین پروت ته یو معنا دا فيه دينكم واحکام شرعكم ذم فيه ذكركم چپاغي کې استادو عزت موجود ده یا بندا قران را واخلہ قران وایا قران زکا چې عزت منشیم قران کی عزت فی شرفکم حسنی بصری وی پدې کې استادو شرافت ته ابي عربو تذکا وی چې دا استادو په جبا نازل شوی استادو لپاره هټیر لوی عزت ښه اذن فی ذکرکم پدی کی استاسو نصیحت ته وعظ دے کسو کوئی چیز وعظ اوریدل غواړم نو قران دی واوری کنا اولا تاقلون ی خلق تا زمره سوچ نہ کوی اوس ور پسې دنیوی تخویف ذکر کی د قومونو حال او اشاره دی تدا چه خلقو کدا قران نا خلاف کوینو عذاب بدر باندې راشي نو ها انتظار کوینو وکم قسمنا من قريه سمر دي رهلا کړي دي مونږه قسمنا ماتکړي را ماتکړي دي مونږه چقولي دي مونږه من قريه دا کلی كانت ظالمتن چې ظالمانو وان شأنا بعدها قوما اخرين او پیدا کړی مونږه پیدا کړل مونږ پس دې نه قومونه نور یو به هلاک نو سو وخت پس ببل بل بالاک شنو بل ولازم کنه واخلي کړی ها په دې د هلاکت هغه نقشه خيخه ولما حسوا باسنا کله چوبې لی د عذاب زمونږه کپار شکل کې برائے که دو وریدو پا شکل کی باو که توفان پا شکل کی باو که زلزلی پا شکل کی باو وچی دی باو لیدو ازا هم من آیر کزون دقا وقت کی با تختی دل رکزو الخیل رکز دیتوی چی پاس سور شی و تختی دی تختی دو بیا آواز و توشو لا ترکزو متختی ورجعوا الى ما اترفتم فيه واپس شئ اغا کورونو تا و اغا زیونو تا و اغا کلو تا چه تاس تا بکڑیر مستی حاصل و اترفتم فيه چه کمو زیونو کبا هم خوشحاله کولی مسته کولی ناغی تا واپس شئ کنا ما اترفتم فيه و مساکنو پلو کورونو تا واپس شئ لعلکم تسألون دید پارا چستا سنا تپوسو کلیشی تسوشی چه لی من نزل علیکم العذاب چه دا عذاب در بانده ولی راغی تا تپوس خواب یا دا تپوس چه لی من کفر تم نعم اللہی ولی ام دا اللہ دا نعمتو ننا شکری کولا چه دا خطا سو بانده نا شکر ہے تو وجی نا عذاب را ہے یا اما جرا علیکم وعلام وعلیکم یا داتا پوسک لیشیم چشپا در باند سنگتی رشوہ جستی رشو پتاسو اوستازو پا مالونو باندی لالکم تسألون خواب دا قرآن استهزا کی پاغی پو اگی خوب مڑو پراتو گنگڑی پراتو اولا رب العزتو ایرا پاس ہے کنا چستاسو نے انٹرویو آغستی چیخا او کلا بدازی چپا دی عذاب کی با قالو اوی دیا ویلنا علاکت تی مونگ لرین کننا ظالمین مونگ دیر ظالمانو عذاب پیشورو او چه غبرات لا چنا کننا ظالمین یقنان چه منگلیر ظالمانو دا چه غواخا فما زالت تلک دعوام امیشه وادغ آواز ددی امیشه وادغ چه غددی پا عذاب کی حتی جعلنا محسویدن خامدین تردی چه امگر ذل اومی گرزول ٹکڑی ٹکڑی او ساڑا حسویدن سوانا حسوید خلو تاوی یوم حسواد وی بد دا سوی لکا چی دی پسل تا دا توری اونی سی توری دی گو پیانو تا او کوترے کی کنا دقا سی چلو سا حسویدن ٹکڑی ٹکڑی شو خامدین ساڑا چلاس با دی پکی خود نو گلے و ساپک نو کن خوا تخویف دنیاوی دیتو ای خوا تا پا دی طول قوم نو دقا سے عذابو نراغلی دی خوا اسی از حلاکت وجہ بیانی چی دا دی سگنا کرے و نوال دلیل اقلی ذکر کئی ابی از دی اغا شرک وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين الله يمون خوندي پیدا کړی اسمان او زمکه او سوچ په دې میاند دي دوالو کې دي د پاره د لوبو د ټوکو د پاره د مشغلي او د پاره د لهو لعبو دا خلق څنګه لګیا دی ښا ویني دا خلق الله یې مازی د پاره نه دی دا پیدا لاعبين چې دې کې د لوبي وشي دې کې الکه نن د چا میچ دی نن د استرالیا او د پلاني میچ دی نن د چا میچ دی دا الله دنیا دې لوبو لپاره پیدا کړی و دې ته لاعب وي کنه لاعبین دي کنه ها لو اردنا ان نتخذ لهوا الله یو کچر بالفرض ما دا غوخته اما اراده کولی ان نتخذ لهوان چه منگونی سوز زان ده پارا ده لوبو شه کلونا کلونا سشه ده ولد پا لغت ده یمن کی لهوان ولد تویل شه اصور زمر که باهم یا راشد آغا سخا سلورم آیاتو لو اراد الله ان يتخذ ولدن التراغلی داس لاستوفا مما يخلق ما يشاء کلا بالفرض دائره ده کولی چې ځان له سو کولدونی سی کنه چې ما شومان خوښ شوی دي نو غرکړی به کوم ده نه مما يخلق ما يشاء التنی دې چرتا د اسمانونو کې په جنتونو کې داغه خلقونه صفا او سترا پاک خلق دا غینه به ځان له سو نیول او نائب کنا ځکه چې هغه کې خو بیا دغه تکلیف نشته کنه چې ناولې دی او پاکی کاو سپا کپڑی وطا واچوا نا اگه که خدا سدو نشتو اسمالت دو اللہ لده دی خلقو نا نازا ولی جوڑه چهر وقت بابت بیارا خو دی خلقو نا اللہ ایکو منگه را دلر لیچونی سولا ون اولدو دلوبو شی لتخذنا وملتنا مونگ بنی ولی او زان لا خوخ کلی با هم زان لا زخپل طرفنا ملتن ملتن یو زامانا من الحور العین اگه چه مشهور دی من الحور العین ایما نخعی وی ابراهیم نخعی وی اتو این مانا من قدرتنا مونگ با پخپل قدرت بانده داسی او شی جوڑ کلی او چه توبا حلق بے پلی دو نمارید ملتنا ان کننا فاعلین فاللہوی علک مونگ دا کار کولی کنا دا مونگ سکار دے دا خلقو چلے چا اللہ ورکڑی دا غلق دی چی بس ہم بالخی نپوئی گی اکل اسد کد کفر کارو نکی اکل اسکی اللہوی علک چلے مونگ دا کار کولی نونگ با میاں پا داوی خلقو کی زان لینا مطلب دا چې الله ای مازم آسمان دی لنډی پیدا کړی چې دا می کور جوړ کړی دی اوس په دې کې ځان د پاران سوالت ملته دا ساتمه دا وګورم نه نه نه خان رسول می پیدا کړی دی پس الله رب العزت خلقت د آسمان او د زمکی حکمت خی ها بل نقذفو بالحق على الباطل بلکی منگرا غرزو دی حق لران چې دا حق یو ګوله ده دا حق یو بم دی دا را غرزو په باطل باندې ا باطل څه شی دی چې له لعب دی هغه باطل څه شی دی چې شرک او کفر دی دا دی ها الیذ دی باندې خدا بم را غرزو ما اتما لپ دنیا کی دا چل امزان لا توبه توبه اللہ وی چی دا دنیا کی لہو لعب دیر شی ادا ٹوخ مسخری و شرکیات او نازولی مازولی دیر شی نزو پی دبرین او گولر اخلاس کما و دا غی باطل باندی فید مغوهون نماز غول انولی نو تو دا سکارو سرو کی جو بلی کی پیدا و زائقا ناسا پا چی گوری نو باطل بختمی او باطل خلق آواز غواری دا حق پرس آواز غواری دی بیا نٹنگی گی دیتا دادا اللہ شان دے مک آسمانی دید پار جوڑ کری چپ دی که حق و باطل اجنگی گی او بل سرن شرک و توحید اجنگی گی دی او بل سرن کفر او اسلامی او بل سر پرزولو کی چې کوم یو له ملاو له ګولا پیدا هو زاهقا د دې لپاره پیدا کړ خا زیوی هم کوی چیر دا غنی الله پیدا کړی دی او دې کې دا غنا زولشته او دې الله وی ولکم والویل تباشه هلاک شه تاسو له تبایی دا مما تصفون دا خبرونه چې الله له بیانوي چې اتخذ الله ولذن پدی غتا است باقی گئے داس کوے ولکم الویل مما تصفون و سعجت بیانی ذ ملائکو سکه مشرکان وبډیر نوم د دی اغست اغینا ذولی دی ملائکو تاریخ ها چې دا الله لنذی بنات الله دارخا بیا بیا سره پخپلوم ځان مرګره کو پخپل څنګه دی مشرکانو به ځان ته هم بیا نسبت کاو چې مونږ هم ګورې د ملایکو نه کم نه یو ها نو وی چې نه نو بنا تو تاریخي نمشي علن نمارقي مونږ د تاریخ لونه یو با کم تاریخ دا ستوري به یادونه او نوې مونږه له پزمکه باندې ګرځېدل خو نه راکې ها نمشي علی النمارق مونږ په بالښتونو په سوپسټونو په دې باندې ګرځو دا خو تاسو هغه کارو کې وی خر په مالګه کې پریوت نو مالګه شو او تاسو هم ملایکو سره ملایک شوي دردی ظالمان دالی کرا ولو من فی السماوات والارض خاص د الله په اختیار کې دی او خاص د الله مخلوق دی او خاص الله تعجزی کوي هغه چې په اسمانونو کې دی ملائکه او هغه چې په ځمکه کې دی دا ټول د الله په اختیار کې دی روح المانوی فلهو تعالی خاصتا جميع المخلوقات سمره چې ګوره برکت دا ټول الله دی خلقا وملکا وتدبيرا وتصرفا ذي مخلوقم دی په دې باندې بادشاہي هم کوي وتدبيرا د دې تنظیم هم کوي وتصرفا په دې کې تصرفم کې څوک ملکه څوک پیدا کوي او څوک و احیان و اماتتن دا مانا تھا و تعذیبن و اصابتن چا بانده عذاب راو لیو مرغین ایکون لغیری فی ذالک ادخالن اچھالا پا دی که اختیار نشتا اچھالا لا استقلالا ولا استطباعا دا مشرکین و طریقی دی و اننا مستقل اللہ دے عظیم دی خودی غیر مستقل دی اگر وی دی که دا مستقل غیر مستقل کم راوی استفا ومن عندو لا استکبرون عن عبادته او خاص کر اگر ملائک چی نزدی دی دا اللہ سرا پا مرتبہ کی ومن عندو هم الملائکتو بی اجماع الامت امام راضی وی بی زاوی وی دین امراد ملائک دی خواه اغی حالو گورا لا استکبرون عن عبادته اغی لوئی نکی دا اللہ دا عبادتنا بلکہ ار وقت دی پا عبادت کی مشغول دی کنا خواه ولا استحسرون او سترکی گی نکنا زکر سترکی گی خواه بندہ چی خوراک کئی اغی خوراک نکی کنا اغی خوگلد نشتا یسبحون اللیل والنهار بس پاکی بیان ی اللہ لرشپا اور ذولا یفترون استمان کیگینا کوریو د بدن ستړی والے دی اغه تحسر ویل استحسرون بدن نستړی کی او یو د دماغ ستړی والے دی اغه تفتور وی لا یفترون استمانی وته وی ښا نشتا نشتا اگه که داد کم دوره نشتا دیخوا هم اتغذو آلیتم من الارض هم ینشیرون رد شورو کپ مشرکینو خوا آیا نیولی دی اللہ آیا نیولی دی دی خلق و نور آلیها دزمکینا پزمکا کیزان لآلیها حاجت روایان کار سازان نیولی دی هم ینشیرون اللہ وی تپوست نو که چی بیا بی جوندی کی پست قیامت نکنا هم ینشیرون کدی جوندی کولیش اللہ وی چی زبی غماشما ودی که خدای چا نوی لگا مشرکانم نوی لی چی کنی مونگا با قیامت کی لاخپل خدایان جوندی کی نا زکا اول اغی قیامت ماننا اغی خبوی چه ازا کننا ازواما و رفاتن اغی قیامت کم زیمان نزاو تولیوی چه هم ینشیرون دا زورن دا استحضا دا او دیر تزلیل دی بیزتا کئی ہے لو کان فیهم آلیتن الا اللہ لفسدتن کچروی پا دی زمکا اسمان کی نور کار سازان نور مددگاران بغیر دا اللہ نام نو دا زمکا اسمان با ټول برباد شویو دا کار با وطیو دا فسدتا دا بیا دا جون تیرو لزیون نو نو پا اسمانونو که ملائکو جون تیرو لشو نو پا زمکا که انسانانو جون تیرو لشو دیر غط خرابی با ونخا لفسدت الارض لفسدتا ورده ما این ظاهر که اشکال لی چه فساد دیتا وی چه دنیا ای دنیا خب بلکل ای ولیکن پکی حالات خراب شی امن نی سکون نی دا چه عمال تاو دا چه اولاد تاو دا چه ایست آمان دیتا فساد دیتا نور دا چې موږ آسمان خو به په خپل حال باندې دیو چې نباز ویلو علامه ابن قیم وی چې بیا به داس ویلو چې چروي په موږ آسمان کې نور الها بغیر د الله نه لفسدتا نذاب رکشیو لا عظمتا دا وی دا رکشیو جواب دا دی چې دا آلیهاو نا دغا مانا ندا لکه دا خلق و ذهن تا چراغلی دا چه دا خدای پشانتی بل خدای نا نا نا دغا مانا ندا گورا قرآن چی رد کئی پا مقامی و موجود و خلق و مشرکان و بان نو دا آغی شرک تا گوری دا آغی نظریه تا گوری چه دیسه نظریه دا نو پا آغا طریقه باندی رد کئی خوا مشرکان نظریه دا و وسم دا بالکل دی کی بالکل پرخ نه راغلی ښا چې په دې دنیا کې دا الله ما تحت دا لانا لاندې ډیر مخلوق کار کوي ښا او الله ولې اختیار ورکړي په دې عالم کې چاله اختیار ورکړی دی یو صفتو چاله د بل صفتو چاله د بل صفتو او څوک دې موار ګرځولې دا اولاد د کوم شرکان وي دی وګورو بنیر تاتلو یا خدای او چاله اختیار ورکړی د مال دولتو د تاګان دی فلاور کې خزاني وسره څنګه دې مال دې موار وزیر خزانه دی ها چاله اختیار ورکړی د مندانی چې دا نو خیږي ته راځي نو ورته ته به دا غي ذمہواری کې هغه به دا کورس کړي ونه سپیشلیست به ونه لکه دا چې وی کنه جراح دی به جراح ونه خلکو له به ځانې سمول باقاعده چلی زیمه واری ورکلی دا دشمنه چی سوک راشی دشمن پریاد کئی که نا دشمن ولا حلاکا وا تا زیمه واری ورکلی دا ای چلی زیمه واری ورکلی دا پالی جو داو دیر ناکارا مرد دا دام گورو تا دا گوزن زیمه وار یاکوبی بابا چاله دې مواري ور کړې ده نظر او چاله د غوګونو چاره یې دا سپیشلیستان دي کنه تر دې مخلوق د شرک او هغه وخت کې وسمو دقه عقیده ده ها او د دې بالکل دا عقیده ده چې دې دنیا کې خدای په خپل سکار نه کوي ایجنټان یې دي او هر یو له خپل ذمہاری ور کړی دا او غی په دې عالم کې تصرف کوي او وی خلق ولذیو کار کیږي ها امون سره جګړې کوي تاسو نه منې کنه تاسو نه منې کنه ها اقې سوا شروع کی مړ وی مونږ ول پکټ باندې سړې وړو او چل تک هم کی خود کنا ای من جوارانو ای چدن نه راوله ورګه بیا او یبس چ راوته نو روغ موټو پیریان تی نپاتی شو اخب روغ موٹ را روان شو تاسو نمانے سمرا مرضونا چی دی سمرا حادثی چی دی سمرا دا هر یو دا پار دی پا دنیا کی زموار من لے دی چی دی زموار دا دی زموار دی دار دی زموار دی پا دی ملکونو کی او خاص کر دا لول کبرو والا افغانیانو بلوچیانو دیخو بالکل دغه عقیده دغه نو الله رب العزت دغه یادی چې ظالمانو که په دې موکا اسمان کې دغه ویل کدا تاسو چې یادوي چلاول اختیارات ورکړي دي باقاعده او ته اواله کړی چې بس کوي تاسو پوښه کاروم پوښه زنور پوښه انیما اللہ رب العزت وی کدا سوے کنا لو کان فی مالیاتن الا اللہ لفسدتا او مزاز مکہ بدا سینوا داسوان بدا سینو او کنا دا وتا سلی دلیو خو اللہ وی زدا سی کو من نو خا اگر شاول اللہ رحمت اللہ علیہ وی چہ قرآن دی یو آیات پو زاحت بخپو ہی کی کلا چہ خپل زمانی سره یو لگے نخوا پوئیگی نو دی آیات حل مونگتا علا خرات لی چی مونگی دی خپل ملک سر او لگو کرد مونگ دی ملک کی یو مشر دی انور داغن کتا ٹول کشران دی خوا او غیت جدا جدا کارونا والا کری دی خوا یو وزیر تعلیم دی یو وزیر خزانه دی یو وزیر ریلوی دی در او یی دا سمر عهدی دی کنا دا طول و تاوال کلی دی اختیارات و لور کلی دی گواری خوا باقی دا نو دا ملک حال گورا فساد دیتا نوی فساد دیتا وی چی او بندتا خپل حق نمیلاوی عجز جاری یو تمینتو بل تمینتو یو پلمنڈی بل پلمنڈی او حق و تنمی لاوی سمر مخلوق نندا سے پریشان پل حقوق و تنمی لاوی بولی دچا مال بندے بل پی خیر تاچولی دا قبضے پکڑی دا نیپری دیو تا خواہ خواہ دچا فن بند شوی دے سور وقت شو ریٹیر شوی دی او پڑن گیا این روزی زیر آزی ہے زیر آزی ہے زیر آزی ہے او پڑن وطن ملاوی پل حق وطن ملاوی سوک دینو اگر سبا قیدہ کاغذو نا داخل کری دیو پیسی ام داخل کری دیو کلواتی او تاریخ نیٹکی کلبل تاریخ وطن نیٹکی کلو نوشو او اگر تخپل اخداو پوست نمیلاوی کاغه په ایرپورټ کې دی او کاغه په آرمی کې دی او کاغه په نیوی کې دی او کاغه په رینجر کې دی او کاغه په پولیس کې دی او خلکو درخواستونه ورکړي دي پیسې ورکړي دي اوس دې ته په انتظار کې دي او هغه وته دا باندې کې اوس خو باندې پوره شو اوس خو چې دا سوتو یې لاک ډاون دې کوسه دي دا راغلی با اوس خو پیغمبر شیخا دغه خو لا پریدا چاته خوږی وب ملاویږي نه چاته بجلی سما ملاویږي څنګه چې بل ورکي نه چاته ګیس سم ملاویږي نه سوته ملاویږي دا وجه دادا چې کار سازان ډیر دی ښه دقه مثال کار سازان ډیر دی کنه ښه دا ټول کار سازان دي او ار یو سره اختیار دی توبه توبه دې مونږ ته بالکل پته نشته چې واځي دی بجلی ته پوسو کې چې یو ټیکس نه ده کنا اوه یو ټیکس دی او پکې وی سرکاري چارجز وته وي کسوي یو پکې دا غي ټیکس دی ها یو پکې دا زرداری ز خور سره چللې دا د بجلی ډیر برخه وي غي سره ده هو یا خدای ته دا سه هر یو کې ګوره هر یو کې ګوره ټیکټ بچار نه ملاوي کاغذ هوایی او کاغذ زمکی زمرو به ګران کی چې دا وی صفه هي نو کوم حق دې چې غنن بنده ته ملاو دی په دې خپل ملک کې دا ولې نه دې ملاو دا ځکه چې لو کان فیه ما الہاتن الہ ډیر شو نو له فساد اتا ملک قران شو او دقه سم ملک قران شو ها الله رب العزت وی کچره ما اختیارات ورکړل لکه تاسو چې وایې کنه څنګه چاله می اختیار ورکړل چې ته بنور راخیږې خو دا ډېر غټ اختیار چاله می اختیار ورکړل چې ته باران کې چاله می اختیار ورکړل چې ته رزق راسې چا وسې ټریلی وګوره دې مخلوق ترست چاله می اختیار ورکړې چې ته اولاد ورکړې چاله می اختیار ورکړې چې ته صحت ورکړې توبه توبه نو الله وی چا ته به حق ملو شوو نه وی چې پوره اختیار ورلکه دې ته چې کوم اختیار حاصل لخوا دې ته څومره اختیار حاصل دې هغه دا نه کې وی د پنجاب وزیر داخله وزیر اعظم حکم وکړو چې پنجاب کې خلک مو تنگ وي ادا کوي هغه وزیر اعلی وی چې ولې به نه تنگو نو دا حکم یې منسوخ کو ته ګورو ته چې زموږه اختیار یو بندته چې هغه د مشر خبره منسوخ کول شي دا پوره اختیارات نه دي پوره اختیارات نه دا وو ته په څوک نشي کولې د بجلی څوک نشي کولې او د ګیس څوک نشي کولې دا دقا چل نو اللہوی که ما چره پا دیخ پلا بادشاہی که دا کار کول لکه تازو چکوه نو نور با کم زیو باران با کم زیو سو بخدت او اولاد با کم زیو او صحت با کم زیو دار چا بخ پلا خواهوا توبا توبا ار سبروانو دا خو شکر دے چې الله ایمان خپل خدای توب نه تقسیم کړی دا دروغ وای مې چاله اختیارات نه ورکړي ځکه دا زما کار وای خپې تنظیم روان دي ستاسو کار و تاسو ته معلومی الله ای زما کار خپې تنظیم روان دي نور په واخرا خيږي شپه په واخرا دي ورځ په واخرا دي باران په واخ کیږي چې الله ای زما په خیخه او اولاد چې زما خو خین ورکوم خلق لا صحت چې زما خو خین ورکوم خلق لا او رزق چې زما خو خین ورکوم او له سوق مې رزق نه دی پریخي او دا وګورئ او که چې مې راولم نو په خپل خو خبان دي کوول راولم په خپل خو خبان دي اپ انداز باندې ګوره ها اوهو دا که چېرې چاله مې اختیار ورکړی د دې ګرمې خلقې به وجلې او د ګرمې نه ها توبه توبه توبه او بیا خو با سوک پو بو کی اولالو سوک بسو خان داو دا اللہ کار دے چو طول عرص انتظامات پخ پل لاس کی اغسطی دی نو کار سامدنو دا مانا دا لو کان فی ما آلیہتن بالفرض کوئے پزمک آسمان کے نور کار سازان نور حاجت روایان نور دبرخ خاوندان إلا الله بغیر د الله نه لفسدتا نو څنګه چې د پاکستان روان دي د قصب ازمکه اسمان روان او څوک ویلي چې پاکستان سم دي نه توبه توبه هغه چې کوم ناس دلته هغه به ویلي شي ا چې کوم ناس دي کنه هغه پکې مزي کوي هغه به وی چې بالکل سم دي لیکن دا عوامو ناو دا پبلک نچه تا پوسو کی کنا اوہو توبا توبا ار سروان دی لپسا دا تا ملک داسی توبا توبا چل یا خدای توبا کدا بنارس نسوک راشی دلته کې خاذاله بیا پرشکه کی کینی یا پسوزکی کی کینی ادا ده ورشی دی پنجاب کالو نیل نو خلق و تولاری تماشی رئیس تی چی کشه موبایل راکا پیسی راکا ورکی والا دیتا ملک ہوئی دیتا بادشاہی ہوئی دینا خواست اسی بادشاہی خدا خوا اسی چی دا نم پک نیشی دا وزیر آزم دے دا پلانے دے نو دغه وته نه خیلا خپل به چلی کنا صبح صبح ده داسې دي لباس ذاتا نو لوی زو داسې نو کومه بیا زما پات چای وم ټول داسې ګډ وډه وها فسبحان الله پاک دی الله د هر سنا د ولادت نه د شریک نه د نه ذولینا رب العرش مالک العرش دې دسنا پاک دی اما ایزیبون داغینا چی دا خلق ولی بیانی دی خود اغا بیانی خواه چی برخی خواهن دان نازولی دی چالی دا اختیار ور کرده چالی دا اختیار ور کرده او داغی پا نمبت نا سوال کو او سوال قبلی گی دا حال لا یسألو اما یفعلو فهم یسألون الله وی دا دا سو بادشاہی اگر بادشاہی چه دا اگر نبا تپوس کی گی چه سجد کری دی سجد لکڑے سنگ دکڑی دی ولی دکڑی دی نا بادشاہی دا ٹولو نبا تپوس کی گی خواہ کہ اگر دا دنیا بادشاہان تیر شوی دا ٹولی دنیا اگر نبا ہم تپوس کی گی دا خویو اللہ دا چه سوال نشی که ده داغ سنا چاگه کئی لا يسألو عما يفعلو تپوس نشی که ده داغ سوچ اللہ کئی نو آغا حقیقی بادشاہ شو وهم يسألون از مخلوق نبا تپوس کولشی که بادشاہانی که وزیرانی که منیترانی هر چا وکی با تکونو آلیحاتن داسن بادشاہان بکا امی تغذو من دونی آلیحان ایانی ولی دی خلقو بغیر دالانا نور مدد کاران او دغی عقیده دا چاو کنوی داشتا دی کنخا قل هاتو برهانکم اوائیوتا بی دلیل خبر نمن دوری کی نو دلیل پیش کئے دلیل پیش کئے بی دلیل خبر خون قبلی خوا داوی موزه القرآن کی چلم مارد دا على عقيدة الألوهية لغير الله قال جرى ذيوكو فألوهية لغير الله استقلالا كنشتا نردها هنا على عقية النيابة ذا دلتك وربصيرتكو فتغيبان دي چنن اوي مقدانو ايو جدي خدايان دي وخداي ولور كري الله ولور كري نو قرآن وی هاتو برهانکم دلیل راولا بی دلیل خبرن قبلی خواه خواه زازکر و من معیان که زمونگن دلیل غاری نو دا قرآن ده بیان داغی امتو چه مونگ سردی و زکر و من قبلی او دا بیان ده داغی امتو نو چه مخی زمان دی دا قرآن پا مخی کتاب نو کی امراغ لیو لباسی بدلو جامع جب بدلوان نور دا قرآن نو پا دی سر دا مخ کی امتون اصلاح شوی دا کنا او دا دی امت اصلاح پی ام کی گی دا سی جی با کتاب دیخوا ذکر من معی و ذکر من قبلی دا زکال تاکی منگویلو چی آدم علیہ السلام یرا کدو نسیوی چی مایاتی انکو منی خودن او دا غی معنی ابن عباس کرو پا قرآن سر ولی اغی کتابونو کیوم قرآنو کنا ازو قرآن نا یو وخ یو دور ندی خالی شوی خوا ذکر من قبل بل اکثرهم لا یعلمون الحق بلکه اکثر خلق نپوئی گی پا حق باندی نپوئی گی پا حق گور حق نپی جنی تبو تا حق بیانه چه حق توحید دی توحید دی او دین پی جن فهم معرضون زګه هته انکار کوي کنه ها کدی توحید او پی جن دې بیا وته انکار نه کوي تاسو مر خلق چې مشرکان دي نو زګه چې حق نه دې پی جن دلې اسی وی مونږ په حق یو اسی وی زمونږ مشران په حق او پهلو کوټه گزاره کوان وړه وړه وانت جوړاوا او الغټ مې الغټ مکه وکنه او اسی وی په حق او څنګه په حق ته حق پیجنی لا علمون الحق ها د دې زکه مخړون کی دې که حق پیجن بیا بچری مخناړ فما ارسلنا من قبل کامل رسول اللہ ایمون خوندل اگلی مخکستانا دستوک پیغمبر چمو تبلس مسئلہ کریوا اللہ نوحی لیمون با وحکو لدیتا انہو شانداد لا الہ الا انا چنشتے بالحاجت روا و بالمددگار و بالکارسان بالدبرخ خاون الا انا مگر اوائی چزیم اللہ فابدون زما بندگی کوي ما ته عجزي کوي ما ته فریاد کوي زما نه سوال کوي زما نه غواړې فابدون دي ته ها ها هغه چته دا خبره منله تو ګورو ته هغه خپل دم ابیدا دا خبره کوله ها خپل خبره کوله هغه سوي وقالو اتخذ الرحمن ولدا تقه خبره چنازولی بمانی کنخا پوی دی طول مشرکانو یهودیانو عیسایانو اور پسا بیدتیانو چنی ولد رحمان دزاند پارسوک ولد ولد سرینی ولد ولد یه نشتا خب بس وی داز شرک از مازی خوا دا خو ای بندیان کئی داسی چی خپل اولادی نئی او دبل زیوی نی فخشی نسوال جوابو کی چته تما خپل زیه وي او دا هغه ورسره یې کنه نغې غږ نشي کول بیا پیدا بدکاکا دی ټوپک ورسره دی بدکاکا دی چې بدکاکا خبرو کې به څوک نشي رد کولې ښا نغې وی زه هغه چې ستاخ وخت دی نو وینځه به ځان له پزی سره ونی سم کنه ها ها او ته خو نیوي شي پاسنه چې خدای په حق کې دا کې دا وساتي چې خدای هم ځان له پردي زیه کوي توبه سبحانه توبه واسه ها بل عباد مکرمون بلکې بنديان دي عزتمن کملایق دي کامبیا دي کاولیا دي په حق نه خلق دا وای چې عباد مکرمون بنديان دي عزتمن دي الله ولې عزت ور کړی دي دیمان پوجا او دنیک عمل پوجا تم عمل کوا چی عزت منشیم اس را شنورا جزیو گورا عباد بوتا ویخا نازولی و تموی دارتا چاوی لیو نازولی کم جبا دا او برای خاندان تموی عباد مکرمون سمنم و تواق دا اگور لا ازبیقونو بالقولی اغی نمخ کی دا اللہ نا پا خبرہ کی ملائک یادی ملائک دا اللہ پا مخ کی غگ نشی کولے خبرہ نشی کولے سورت نبا کی راغلی ہو کنا یوم اقوم الروح والملائکت صفا لا يتکلمون لا يسبقونا بالقول خوا حدیوی زمانگ دا پارا با شفاعت کی وهم بیامری عملون او دا ملائک دا اللہ پا حکم پسی مندوی وهم لها سابقون روشی دا اللہ پا حکم با دی عمل کی چه اغو تا سویلی خوا چه تاویلی چه تبا روحون آخلی گروه تا حضرت اللہ علیہ السلام چه تا ناغوی پریادو کو چه اللہ ما تا دی دیر خطرناک ڈیوٹی آوا لکلا زکر دا مرگ ناغر سو کیا ری نوغي خود په جندلې ما کنوم ولا سم ورځي کني چې ما تازرایل وی کار زایل وی ها خو خيري برا تکي خلق خيري برا تکي چی خلق ټول هلاك کا داسې کو ولاره ولې زتوي چې نا ستانم بناخلي ها بيغمشه وی بچ ولی مړ شو تور زیړی و ها ها ولی مړ شو شوګر سی واشو ها ولی مړ شو کرونا پیرال الله وستانم بناخلی د مرزونو نم باخلی نو خو بیا خوشاله شو ها کني دا ډیر خطرناک او چاته وی ته وحی وی چاته ویلو ته د خلقو عملونه لیکي کرام الکاتبین کنه څوک مقرر کړی چې ته انسان سره مخ کې ورست رواني او خان صاحب ته کنه خان صاحب سره مخ کې ورست رواني اده به د هر مصیبت نه ساتي ها د ورست راځي دي صورت کې قوم بیا مری عملون دا الله ملائک مقرر کړی په دی باندې ها یا لو ما بین ایدیم الله پویږي په حال چې مخ کې د ملائکو ندیم چ اسمان ندی یو هغه چې رستو دی چې زمکه ده درسنا الله خبر دی ولا شفعون رد کی په مشرکانو چې ها تایو د شفاعت په تمایه ملائک شفاعت نشي کولی الا لمن ارتضى هم اگر دا چا د پاره بکی چې الله تن رضا شوی چې مخ کې تیر شو سورۃ طه کې کنه اذن الله الرحمن ورضی له قوله چې په خپل موحدي بیا او ته اجازه ته ملاو شوی اغیله وکي هم من خشیتی مشفقون او دا ملائک د الله د هیبتنا د الله د عظمتنا د الله د جلالنا هر وخت یری هر وخت ښا موږ چې ذکر وکړو د جبرئیل علیه السلام د خبرې ښا ها ها ده خو عجز بیان کو بیان ښا او دیوی چننا مونگ تیویلی دی با قیده چه دا چا ضرورتی نو مونگ مال دی رازی او دا گئی که کوری دی راوڑی او که اسنی نو دا خطی گدوری دی جوڑی حالی که دا سکی پا او یو لبی دا خطی گدوری جوڑا دا مشرکان چه تپوسو که جدا ولی ویرده پا ماشوموالی که مرو او ماشوموال ماشومانو خطو سر خب دغه کوي لبی کوي ځکه موږ ولا هټی ګډورې جوړ کو دی واسه ماشومینو یا خدای ته دی دا ویلو چې دا وصیت کړو دا ویلو چې موږ له راځي او چې چا څه ضرورت نو کیږي با الله وی ها ومن یقل منهم انی لاون هغه چا چې وی په دې کې چې زه حاجت روایم او زه د دې زمواره ما زبدانه جوړو ما زبسترګره غو ما او ازب اولاد ورکو ما ازب ګزن سمو ما او الٰه چې دا یو یو کار کول شي دې ته الٰه وي کنه نو نشته کنه دنیا کې چې دا یو کارو کې هم به گزارو شي خو نشته کنه انی الٰه دې یو کار من دونی بغیر د الله نه فذالک نجزی جهنم الله وی دار څوک چي دي زبو الله صدا ور کوم په جهنم کې جهنم ته ویلې کوم دا څوک دي نو یدا خو یو دا غو دا هغه د امام سه پوښ کې حسین ابن منصور ډیر لوی پیرو کنا هډی رات موریدان توبه توبه نو یو چې بځی کر کاو کاو کاو کاو نو اخر کې بیوی ان الحق ان الحق ان الحق ان الحق یعنی زه خدای یم زه خدای یم زه خدای یم زه خدای یم ولی حق خدای ته وی کنه ها دی بسوی ها وی دا دی په بل دی اوس په ځان نه پوي کی خو وی دی په نا په الله تر رسیدلې دا وی دا کی دا وها الکه وی دا خو د عیسایانو عقیده وا چله راغله د عیسی علی السلام کې ننوته ده نو موږ ځکه ته ته خدای وایو نو تاسو په منصور حسین باندې هغه عقیده وساتله چې دی وی چې هغه حق په ما کې ننوته ده یا خدای توبه نو خو هغه وخت د علماو نو بادشاہ ته راپورټ وکړو نو اړوین کاته واته او بد در رسیدو سره پانسی کو آدم و شرکان وزم خپدی دا شاعران خواه شیرونه ورپسې جوړ کړی دی. ها ها ها نه یو غدا کار کړو چې انی الہن ګورو تا بل وی یو بایزید بستامی وته وی بیاغه بوی چې سبحانی ما اعظم شانی او او زما سبحانی ما زما سمرل وی شان دی ورګه تا هر څوک چې دی دا او بل قادیانی او غلام احمد قادیانی او دا چې خلق نن قادیانان دي دا داغو پخ دي داغو اولاد دي خان نو یو ډیر کتابونه لیکلي دي ظالم دیو کتاب نوم دی حقیقت الوحی یاره الک ته په وحی پویږي او هغه کې لیکلي دي چې ما خوب لیدو نمازان لیدو چې دا اسمانونه زمکه پیدا کوما من یقول منهم انی الهن چا چې دا خبره د خلی نه استله د خدای توبه نو الله فذلک نجزیه جهنم ها دلته به په هغه سنټر جیل کې سزا ورکوم جهنم ته به بوځم ها نو څنګه مفسرین وی لا یم بغی لاحد اذا يموت ان يقول اچاله دا نه دی جهاز چې کلمری او وی خلق ته چې زورونی زما قبر لرازه زورونی زما قبر لرازه او سوال کوي سوال به هم قبليږي ولي دې لکه خدای توب دا وکړه کنه چې نیلام من دونه فذلک نجزی جهنم کذالک نجزی الظالمین الله یو دغه سیمه سزا ورکړو ظالمانو ته مشرکانو ته دلیل شروع کوي په یو انداز ښه اولم یرا الذین کفروا ایا نګوری په نظر د عبرت سره سوچ نه کوي هغه کسان چې مشرکان او کافران دي ان السماوات والارض كانت رتقا جدا سوان نظم کا په یو وخت کې جوختو كانت رتقا جوختو لکه پیاز تا ګورا واسمان دي او دا ټول دقه سي جوختو لکه د پیاز دا پانی چې څنګه جوختي یو بل پورې ښا او د ازمکه په میانس کې وا لکه پیاز چې مات کی نو د میانس کې اړو ته کټې وي کنه کټې دا ازمکه واخه انور دا پیاز دا چې جخت یو بل سره الله یو وخت پاتقنا او ما جدا کړل ما کولاو کړل اسمانونه ته نه بره لاړو ازمکه دقه سي کټې په ځای پاتې شو وفتقنا هما مون کولاو کړل جدا جدا مکړل ادي صورت کې راځي رستو چې بیا به هغه سي کما دا زمانو ازمکه ما بیا قسی کم سم چاول می پیدا کړیو نو هغه سي پندوس بشي بیا به چرته وګرځوم ها 104 آیات ته یوم نتوی السماء کتوی سجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیده هغه بیا کوم وی خا دا یو معنا ده اسانه معنا ده زم معنا ده کوي چې اسمان اسمانونو ازمو کې څنګه جوختو اسمان داسې جوختو چې لم یمطر باران ته نه کېدو زمکه داسې چې زرغونه ته نه کېده نفپتقناهما الله اسمان میں کلاو کو باران نت نہ کیگی زمکہ میں کلاو کلا زرغونت نہ کیگی وجعلنا من الماء كل شيء حي من گردول دو بو نار یو شی تر تازہ کو بو گور ہر شی تازہ دی ها زکہ اللہ چیز جنتونو ذکر کئ نو بیا بیا وسره وی ها چ تجری من تحتها الانهار جنت چ تر تازہ دی نو بو پکٹی دی او دا او باندې ګوره افلا یومنون الله وی دی ولي یقین نکي زما په قدرتونو باندې ولي باور نکي چار څه زما دي ها ها دا ګوره بل جعل جعلنا جعل وجعلنا في الارض رواسيا تميز بهم منگر ذولی دی پزمک کی دران غرونا ولی چون خوزی دازمکا پا خلق باندی ولی زکی ابن کثیر وی لأنها کانت غامر لأنها غامرت دا خودو بدا فی المائی الا مقدار الربعی دنیا خودو لعبوی عبو بر عرشو علان دی عبوی اللہ پا کی دازمکا دا سے پیدا کرا لکه والیبال والیبال پکې پروت دی په هو بیا موږ پکې ده کنه ادا خدرانه ده نو د دې درې برخې په بو کې دي اصل اورم برخه بار ده یو سنده بار ده اپاغي مخلوق آباد دی خدای توبه ادا غي سر چا معلوم نه کوزل قرنین ډیرو ګرځې ده وا اصل اورم برخه ځم کې چې وا دا غی سر معلوم نکنو توبه خدای دا اللہ دیر لوی شان دی خدای انتا میده بکم دا نچه و بوکی و نخوزی دا بنا نو اللہ پی غرو نو غرزول توبه نو تینگا شوخا او دا پا عقل که نرازی ولی چه او سر عقل پسی دینا بوی چه پا غرو نو سنگا تینگا شوخا وی تا چه پا بوکی و آغر پوا چه خود دوبا شوی باوی کنا پیدا خو لا ټینګه کړی دا کنه ولې بډوږي ښا دا خو الله خپل قدرت خې کنه ښا او وی چې ګوره عقل کې ناراضي دا الله قدرت داسې دی ښا وجعلنا فیها فجاجا مونږ پیدا کړی دی په دې غرونو کې فجاجا سبلن پلنې پلنې لارې هغه نور ځم کې سکه په غرونو کې فجاج دغه ته وی چې میاند کې یو په لغری بل په لغری میاند کې لارې نو خلق بگیزی رازی کنا لعلهم یاتدون دید پارا جدا خلق یو بل تورسی ولی مونگ با سواد تدو سوادیان بدل ترازی مونگ با چغردو تدو چغردو والا بدل ترازی مونگ با کوهستان تا و گلگیت تا و کانا غربان تدو اغی بدل ترازی ولی یو بل تبرسو نا لعلهم یاتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وګور الله ایمون ګرځول دې اسمان چت چې محفوظ دې د پریوتونه او د شلېدونه او د خرابېدونه یو ځمانه دغه سي د شیطانانو نه نشیتلې په خوابت له کوچی دا پیغمبر راغی نو بس بن شو کنه محفوظن بالکل محفوظ دې ښا او معنا یا تیا معرضون ولیکن خلق د دې ذ د دلیلونو نه مخالون کی دي تمره نګوري چې د اسمان چا پیدا کړی دا ډیر لوی ذات دی دا کوي د انور چې ده کنه د دې زمکه نه سمره لوی دی نو یی چې شپې ته زمکه راځم کی نو یو انور به تنه جوړ شي هغه په اسمان کې سمره ښکاری د چاینه اکثر دی زمره وډکه دی یا خدای چې د اسمان د سمره الهه دا یو بزرګونو نورونه راځم کی نوم اسمان نشي پټولې خدای ولې ډیر وسعت ورکړې دی وجعلنا السماء سقفا محفوظا اب خپلې ساتي ولې که اسمان کې چې تکار پیدا شوه چې رضا ده پکې کریک شوه دی ا مصری ته وای چې راشي سیمټ راوړي نه نه توبه خدای ته یا دا ده کې رنگ خراب شوه دی چې دا رنگ ولا بیا اختر کې خیسته کو نن نن توبه خدای ته هغه له سو رنگ ورکول شي خرابيږي توبه توبه او دا الله شان دی ها کله چې داسې باران وشي جړې تیر شي کنه اثر مال دانور راوخیږي نو دا اسمان لا بل شان ته خولې ښا یا خدای او من آیات امرذون هو الذي الله ذات خلق الليل والنهار پیدا کړی دا شپه او ورځ او شمس او القمر نورسکوګ مې کلن فی فلکی یسبحون اریو په خپل اسمان کې داسې روان دي لامبو وهن کې تکو بو کې چې مې رواني داسې د استوریو سپوګ مې په دې کې روان دي اسمان نګرځي مکه نګرځي خلق پی گرزی استوری اسپوک میں پی گرزی بخواد خلق دا آخی دوا اسمان گرزی دوز بیا رد تی پاگی خلق باندی پیغمبر باندی اعتراض کاؤ چیدی یا خدا وا چیدی با میشنی نو دکا مونگ پیمان نرار مونگ داد پیغمبر پکار دی چی اغا مرینا یا داد او بلدار چې بیا به د تمخښونو خیرې به کولې او ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد الله یې موږ نه دې ورکړې سیو بندل را مخکستانه همیشواله ستانه مخکې چې څومره راغلي دي نو بیا تلې د دنیا نه کا خضر علی السلام دې او کلیاس علی السلام دې خلق یې ژوند دي وې قران چې وې چما علماء شوان نه ور کړې د قران خلاف کې د خدای نه یریږي وسرت کی پاغي باندې ها اوبه امیت نو کته مرشوي په خپل وخت باندې په خپل نیټه باندې چې الله تعالی کوم وخت مقرر کړی دی درش په تکاله تاونو ابي دتيان وی اوسم ژوند دې وای مې مر په نه راغله تاو ځانته مسلمانان وای چې نه قران منه او نه حدیث منه دلیل ورته او چې څوک وای چې پیغمبر مړ دی کنه هغه تاړو مسلمان نه وای په مړته کلمه وای مسلمان هوته نه چې قران سوزای وای چې پیغمبر وفات شوی دی مرګ به پیرازی عمر به او کل نفس ذائقه الموت دی ویل کې استاد آقی دادا یرو رضا سکے تو باو باسا افا امیتا نو کتاب آنی موت راغے فهم الخالدون نو دیبا میں شیسو چیدی کل استاد پا حق کی خیریو کی شیر اخو خدید پا مرگ راولی چا ممتن اخلاس چو و ایتا سبا میں شیئے یوادا فهم الخالدون بلو گورا دا سه ناشنا مشرکان او بدعتیان دي ښا چې د دنیا ژوند ته خوشحالي دا ژوند دی وایا کله ژوند سوال کوي نو مؤمنان دي کوي چې ځان له بکه منځو دس کوي نیک عمل کوي د آخرت لپاره تیاری کوي نو کاږي د ژوند سوال کوي نو ټیک ده او دنیا په ژوند خوشحالي کې نو ټیک ده نو یو مشرکا ته ژوند سره غواړي وای ته جون سره غواړي دي تیرا څونه له غواړي دي پیرانو موریتانو مشرکان له غواړي څه سره جون غوړوته الکه ته د دنیا په جون سره خوشاله یې ستاسو لپاره جون د دنیا د خوشاله نه دی ته کوم چې څومره وخت یې رن دور به جهنمی کیږي مشرک کیږي او تبا کیږي وخا دی په دې جون خوشاله اسوالو نکی چی اللہ ملڈی رمر راکی وید ایمان سرا دقا خبر استان شو دایو سرا دماؤ منا ٹک دا سوال کوا خدا سرا وای چی دی ایمان سرا بیا با صحیح خوا اچی ایمان پا کی نینو استان خود خروع دقوانو آجوان خد اگه نو بیا تا پوز نکی گی فهم الخالدون دیبا میشهی امیشه نیشتا سوکو کل نفس ذائقۃ الموت هر نفس دې سکون کې دمر اگر کاغه نفس ته پیغمبر دې اگر کاغه نفس ته جبرئیل او د اسرافیل او د میکائیل او د عزرائیل دې کل نفس هر نفس باندې موت راځي خان ذائقۃ الموت دې ویلو سکون کې دمر دې ذائقه زکوې چې ډیر تاریخ دی خو دا خزه چې لږ وخت دی ښا زوره وخت نه بس الله وعده کړی ده نو ښا او بیا په له خو بیا د عمل پورې خبره ده ونبلوکم بالشر والخير فتنه الله یې مونږ ازمیښتو په تاسو باندې کله په مرضونو او په مصیبتونو او په غمونو بالشر د الله امتحان یو داسې دی کنه والخير او کله په نعمتونو په خوشاله فتنه خدا پورا امتحان وکړه دې ته زبردست امتحان وکړه دا معنا ابن جوزی وی نختبرکم بما تحبون کله ازمې اخداس کوم چې ارسه در در کومه چې څه غواړي اوب څه خوشاله در کوم وړي لننذرا کیف شکرکم زګورم چې تاسو شکر ادا کوئ کنه دې ته پاره بیا و بما تکرهون کله در باندې ازمې کوم پاره سختو مصیبتونو لننذرا کیف صبرکم زګورم چې تاسو صبر سمره دي در زید پار امتحان لفتنہ ویلینا ترجعون اللہ امونگتا استاد وابس کے دلدین تا طول دالی کی روح المانی چبل محبوبی والمکروح کل بندت خجون حاصلی کل بد او شدت والرخائی کل سختی پہ دنیا کے کل راحتی کرد او الفقر والغناء کله فقری غربتی ناچاری او کله مالداری وصحت والمرض دای کدا ټول د الله طرف نه ځان امتحان تسلی فزارا کلذین کفروا کله چوینی تعالی رضا کافران خلقم او چې تاوینی نو ټوک شروع کیخا ان یتخذونک الا هزوا ننسی تعالی را مگر پټو خسران سوی اهذا الذی یذکر الہتکم و دا غسړی دی وی ورته خې پیجن خو ظالمان دی دا غسړی دی چې تاسو د الہ او عیبونه بیانې چې دې سنشي کولې حدیث اورینا سوینینا ګور دې ته عیب وی یذکر الیاتکم یعیب الیاتکم فدی وړیر بات غنل ها نل رب العزت جواب ورکړي چې بدبختو تاسو زغپلو الیهو پنوم باندې ډیر بد غنئ چې څوک اخلي او چې الله نوم د تاخلی نو پاغي بد نه غنئ کله سره څوک شرک کوي نو باغي ستاسو پروا نشته کنه هم بذکر الرحمن هم کافرون او دا مشرکان پا ذکر او پا تعریف در رحمان ذات باندی انکار کئی چطو تا دا اغا توحید بیانه چه خلقو وحیدو ربکم وعبدو ربکم لا تشرکو باللہ شیئن او داو توائی کنا ندیر بد گنی هم کافرون خلق الانسان من عجل پیدا کړی شوی دی انسان د تلوارې ولی هر وخت وی عذاب او عذاب پیغمبر ته به عذاب راولم سمان نه دا پیدا کړی شوی دی انسان د تلوارې نه دا کنایه ده اصل کې او یا تقدیم تاخير دی دا تلوار دی انسان نه راوتی ده بل چا کی زمرا نشتا لیکن کلام بنا دے پا مبالغی باندے خوا دا تلوار چی دا دا دے انسان پا دی خمبیر کی دا آو خلق ہوئی کنا چی او سڑی کی صفتی کنا سناکار صفتی بکے کنزل کئی بدی ردی کئی ویدار دا پا خمبیر کی راگلی دا تلوار دے انسان پا خمبیر کی راگلی دا من عجب خوا سوریکم آیاتی و بخیم تاسو تا خپل قدرتونا فلا تستاجلون نتلوار مکوی زمانا پا عذاب سران و یقولونا و بیا بیا و ایمتا ذلوادو کلب ای قیامت ان کنتم صادقین کتاسو رشتی نیئے نلاوی قیامت تا دا پارا دیر خده تا دا پارا پا قیامت کس دی تا دا پارا خود دنیا دا جون خده چه عذاب پکی نشتا لو یعلم الذین کفروا کاش کولی دے او پوش ویا کسان چه کافران دی حینا پاغا وقت باندی لا یکفونا اونجوی من نارا چه نشلی رکولی دمو خونو نورو ولا عن ظهورهم نذ شاغان نور ولا هم ينصرون انا بعد دې امداد وکړی شي کلی باغ وخت پوښ دا خو دې وس سنوي خیر خیریت دی دې بس د قیامت وی دغه مثال دی لکه سره چې دې دې نکلی تلور شي حالت خیر وځي د مل مسیاتی ریکی نو بیا دل تراشی نو بیا دل تکیم دیتی داشی جوڑ کرے اللہ ویتا قیامت نزلی دلی خواہ کتو ہے چی کلبی کلبی بلتا تیم بغتتن بل کرابشی دیتا ناسا پا فتبہ تو ہم حیران و پریشان بے کی فلا استطویعونا ردہا دیبا طاقت نلری چی بے واپس کیم فلا ہم ینظرون اکڑیر سوالو نکی چه اللہ مونگ لمحلت راکا مونگ للگو اخراکا مونگ خویست سم نشو دنیا دا کارون نسم نشو دا کالو دا جامون نسم نشو دا کال در نسم نشو نلاوی نا ابیا نواپس کی ولا هم ینظرون دیت انتظار نشی که دے تسلی ولقد استو دی آبی رسول من قبل کان یقیناً ټوکی کړی شوې دي په ډیرو پیغمبرانو پسې مخکستان نو کتا پسې کوي نو پریشانی مکوا لا تحزن تا بها قبل الذين سخروا منهم ما كانوا بيستهزئون نازل شپا کسانو چې ټوکی کولی پدې کې هغه عذاب چې دی بار پر ټوکی کولی چې کله به یې کله به یې پدې به عذاب راځي ښا وزجر دې مشرکین ته زجر دی او د دې په خپل حال او باندې ډېر لوی اعتماد نو په دې به خوشاله وو چې دا په مونږ باندې چې خو وخت یې ریږي د دنیا د غمونو حادثونه بچیو دا زمونږ د دې اولیاء او برکت دی ورته هغه به دا ګمان کو نو الله رب العزت وایي چې کما ده نخپل حفاظت لري که کنه بیا به ته د اولیاء او برکت ویني کنه ښه قل وایا وتا من یکلؤکم څوک دی چې ستاسو حفاظت کوي او تاسو ساتي د ډیرو حادثونو د ډیرو مصیبتونو نه ابن جوزی وی اے قل له هؤلاء المستعجلین دا تلوار چې کوي دي ته وایا چمن یحفظکم من بأس الرحمن ان اراد انزاله بكم کا اراده وکړه چې عذاب راولي څوک به امتی بچ کی دا معنا ده دا خو الله اراده نه کړی د عذاب زکه تاسو خوشاله او خپل اولیاء نوم اخله وکړه الله اراده وکړه نو من یکلؤکم بیا وسوکی چې تاسو بچ کی بل لیلې کذ شپې ونهارې کذ دروازي من الرحمن دا غزات عذابونو نه چې رحمان ذات ته عذاب پنور کوي رحم زیات ته ولیکن چې تاسو دی عمل ته وګوري کنه تاسو د عذاب لایق یې نو دا زور نه ده ښا شکر و باسه چه اللہ در بانده عذاب نراولی او کرای وستو نبی آبستاسو اولیانی ایس سوک بانی لکڑی رو بانده راشی کنا خواه یرا تو آئے توبه خدا توبه تدا وقت پا وقت چه جاز غرق شی کنا اخلق سوک تی نبی آدوکی رو باسی حلکا پریگی دوست کار دوست سوک کبار والا براشی را طول بیگی کنا دانا سوکتی نسکار راو باسی آو نو یرا پا دی که خویم طول بداسی و طولو چه اغا دغد دا داتا گنگ خلقا او دغد الحلو ایدوان خلقا ادغد دا غازی باچه غازی دی کسی دا دخلقا طول بداسی نی طول بداسی یرا دی وقت که سوک دی چه اغا تا توحید عقیده رسید لی نا نا آو د دې ټول بخیا ته مادو ها چې موږ د خپل اولیاء او د خپل کا او اوسانو او قطبانو په حفاظت کیو ها نو ای چې ور په ولګې ده نو بیا څه شو مې یک لاو کوم بیا دې غیر رسیدلې چې بچکړې وکنه ها توبه خدای دنیا هم تباشوا چې آخرت پہلا دا ټول مشرکان خلاف دي بل ومن ذکر ربهم معرضون بلکې دا خلق د ذکر د خپل رب نه چې قران دی مخړون کې دي ام لهم الهه ود دی خیال خیخه الله خو یې چې زو بچ کوم بل څوک نشته ود دینه تاسو کا دی وی ولې نشته او دومره وا توخی چې د هر ورځې د پاره جدا جدا ولې دی ا جدا جدا غاسته جدا جدا جدا مزارات دی در دی خیال لخه آیاشته دی دی دی پارا نور آلی ها و مددگاران تمنعوهم چی دی بچکی او دی ساتی من دوننا بغیر زمونگنا او کن آدی گو خدای تاجت نیشتا تا دا غی نخلی نچره دا خدای نماری دلی دی و بس غوثان دیو نازولی دیو داخل اگه خوی زمونگ آجت نیشتا لا استطیعون نصر انفسهم اللہ وی طاقت نلری دا مدد تخپلو زاننو استاسو بس مددو کیم اگه دخپل زن مدد کولی شی خورو کی پرات دی سور زمانی وشوی زن خلاصو لی شی لا استطیعون ولا هم من نا یصحبون او نا چه قیامت شی نو اللہی بیا بزمونگ عذاب نا کم پا لذی چا سرا پناہ واخلی چا سرا مرگری شی چه مونگ خلاص کا مونگ خلاص کا مونگ خلاص نا او نبذی زمونگ دا عذاب نا یصحبون چا سرا بچ کلی شی او پناہ بور کولی شی خا خا خا نو سوال پیدا شو چلا د دې ولی دومره کلک دی په دې شرک باندې ګورو تا کله کی کنه تر ورته سالګې پوري مزقبې عقیده چې نه او نازولشته کنه او لولي خلقشته کنه دا ولی نو دا جواب دی او دا سوره فرقان کې به مرضی مخکیم تیر شویو چلا رب العزت وایي چې دا مشرکان چې سغواړي دی غواړي کنه کمال غواړي کاولاد غواړي که صحت غواړي که نور داسې دنیا کارونه غواړي نو دی لړ شي خپل الها او لغه یا دی خپل ژوندو پیرانو له پکې لړ شي ها ولی دا یقین ده کنه او وی چې تاسو زمونږ لپاره سوال وکړئ الله ته چیزا مونگ دا اجت پورشی دا کار پورشی دا کار کنا وزیر آزمی پا کیم گواری آو نو اللہوی چسی گواری زوال ورکم آو زوال ورکم بل چو سو ورکولشی وی دی تم را خوشحالشی چو گو رکنا دا پیر سیف سوال قبول شو دا پیر سیف و دا پیر سیف سوال قبول شو خواه او ګورو ولی الله ته وی کنه زمون کارو شو کنه او ګورو نو الله یې کار ولا زوکما او عقیده په دې خپل الهو پیدا شي خبر ندی غره ها بالکل نو کوس دې ته څوک نصیحت کوي نو اسی به ته نصیحت کوي کشل زلوته وی چې دا خدای درکړو دا ولی ندی درکړي ادا ګور دا الله کار دی دی وتا سره جګړه کې څوک وداوي چې ولې دا زوره وخت دی نو نه را کوله و سره کړه څوک وداوي چې او خدای را کړی دی خو به د دې د شفاعت ته خو نه را کوي کنه ها ها بل متعنا هاولای و اباهم بلک الله وی مونږه مونږ خوشاله او مونږه مالونه او دولتونه ورکړي دي لوم د دې مشرانو لوم ډیر خار سو مول ورکړي دي ښا بادشاه مالدار هر سو ورکړي حتا طال علیهم العمر تر دې پوری چوک د شوا په دې باندې زمانه د جهالت وخت ډیر شو رچاو ته مسلو نکړه نو د دې هغه خپل مشران واقعي دي ښا ادا تفصیل به روز سوره فرقان کې راځي ښا افلا يرون الله یذمرن ګوری اننا تل ارضنا نقصها من اطرافها چې مونږ راتل کو دې زمکه د کفر ته نو کومو دې لرا طرفونو نه جنگ شروع جهادونه شروع پیغمبر به حمله کولی کله یوم الکلب الملک او فتح کی دبا نو د کفر زمکه به کمی ده او د اسلام زمکه به زیاتې ده نو الله دې دومره عبرت ناخلی چې بس درنګ سات لمونږ ته مواز کوي چې خپې راټولې کوي افا هم الغالبون دی بزور ورشی او ایتاسو نفرسو از ما که دا قبضه کرن غز با تاسو غالب کی گئی افا هم الغالبون دی باز غالب کی گئی زور ور کی گئی با قل انما انذرکم بالوحی هو ایوتا بیشک دا یروم تاسو پا قرآن سران دا زن نخبری نکو ما وحی را ترازی و پاغی هم یروم ولا اسمعو السم الدعا او ناوری نقبلی کانو خلق آواز لرا ازا ما ينظرون کلچی دی رولشی ولیم مستم نبحتم من عذاب ربکا که ارسی دی کافرانو تا یو پوکے نبحتم دا عذاب در افستا معمولی گونتی لے قولن بیا بچگی وی خوا دی خود دغا عدد تکن خوا لے قولن بیا وصلی خلق دکن بیا قدی خلق دکن یا ویلنا انا کنا ظالمین افسوس افسوس تے مونگ لرا حلاکت تے مونگ لرا مونگ ظالمان خواہ محکم تیر شو ونضعو الموازین القسط علی یوم القیامة اللہ ویم بکیدو اغتلی دے انصاب ورد قیامت فلا تظلم نفس شیئان ظلم بنشی کولے پیسی او نفس باندے ذرہم دیر دے انصاب پہ صلیب کی وین کان مسقال حبت من خردل اگر کوئی دا عمل ددو باندازا یو دانی دا اوری مسقال حبت من خردل اوری دانا عرب بس طول تا خردل ہوئی شرشم تا هم خردل ہوئی دکا یو شیز دور پرخ پکی نشتا دیکھا اتینا بیها اللہ ایمونگ بادغا عمل حاضر کو قیامت کی وکفا بنا حاسبین او پوری مونگا حساب کون کی ولقد آتینا موسیٰ و هارون الفرقان نقلی دلائل یقنن مونگ ورکڑے موسیٰ علیہ السلام و هارون علیہ السلام تا الفرقان معجزیم ولا ورکڑے حق و باطل پرخ بے کون یا تورات تی نمرات دی و زیا ان او رناوا و ذکر للمتقین آواز و نسیتو دو پارد متقیانو اللذینا متقیان اغدی یخشون ربهم بالغیبی چیریگی دخپل ربنا او لیدلی ندی یومنون بالغیب معنا دخا ام من الساعت مشفقون او دید قیامتنا دیر پہیبت تی متقیان دا توین فهذا ذکر مبارک انزلنا او دا قران یو عبرت ته ذکر دې مونږ مبارک د خیر او برکت زکه چې مونږ نازل کړې اف انتم له منکرون نه خلق تاسو دام نه منئ زور نه ده اف انتم له منکرون هغه نور کتابونه سکه چې قران هم نه منئ دومره بدبخت دی دویم عیسی او باقی که دا انبیاء و ذکر یقیناً ورکڑه و منگا ابراهیم علیہ السلام تا رشده و عقل مندی رشده و علم و فهم من قبل و مخکد بلوغنا بلوغ تلانو رسیده چه خو خیار خو عقل مند تا و کننا به عالمین اللہ منگا پا دباند پویدو چه دکی قابلیت شتا دے دکی صلاحیت شتا دے د نبوت او د پیغمبره نزکا مولا پیغمبری ورکلخا اذ قال لبی و قومه او یاد کا چوی دا خپل پلار تا خپل قوم تا ټول په شرک کې مبتلا اون ما هذه التماثيل التي انتم لا عاكفون دا سدي دا تصویران چیر سوم چې نه ډکړي دي دا سدي دا تصویران هغه چې تاسو هغه ته پراته په عبادت دې عبادت کوي ګور قالو ویږي په جواب کې وجدنا بنا او پدې کوم سره وی باس مکه واخا موږ مونږ دې خپل مشران لها عابدين چې د دې عبادت به کو نو موږ خپل مشران دې نشو پرې خو دې او وسوي وسوم دا وی کنه تو ته مسله وکي نو ورځګه به وي ښا ولې دا مشران نه پويږي ته پويږي هغه دې کدو پانی ویلې وي یا خدای ته پیا هغه خبره دې وکړه کنه ها مونږ دې مونږ پاره مشران خپل د دې عبادت به کو قال ابراهيم عليه السلام لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين يقينا تاسو او تاسو مشران په گمراهی ښکار کیو ابراهيم عليه السلام ورته وی چې راخ ډیرو خیاریان ما خو تاسو نه تپوس کړو زخو دین نو خبر چې ستاسو مشرانو مشرکانو اتاسو غیم ځان سره شریک کړو ما ته خدا پته نه و نو تاسو ستاسو مشران ټول په گمراهی کې ها قالو وی دی اجه تنا بالحق یمن تمن اللاعبین ابراهیم دا څه چې کوم خبره کوي دا رښتیا وای مون سره او رښتیا خبره کوي ګب شپونه لګی کنه او یا ته یی لوبه او ټوخه کوونکې مونږ سره زموږه ته دا خبره ناشنا ښکاری ده او قال بر ربکم رب السماوات والارض و ابراهیم علیه السلام چې ټوخه سره کوما بلکې رب تاسو رب د اسمان نو د زمکه دې الذی فطرهن عزت چې د هر څه پیدا کړی دی وانا لا ذالکم من الشاهدین او زه په دې خبره په دې مسله په هر ځای کې د بیانونکو نه ما زه خو به دا بیانوم کار ځای کې ښه زه دا پرې زم نه کتا سو په ما ډیر دباو نه کوي ښه وتلا الکی ذن الناس نامکم ابن کثیر وی وی پلار وته وی چې ابنیه لو خرجت معنا الى عيدنا وردلت و څنګه د شفقت نو مغسته وی وی بچیا ولی دعوت ول ورکی ښا کته مون سره دی خپل مون سره دی اختر للاړي سبا زمونږ اختر دی او جشن دی نو لا عجب کذیننا سبا زمونږ د دین ډیر خوښ شي ګوره ښا تا خو نه دی لیکنه ښا زمونږ دین او زمونږ مشران او زمونږ کارو تاسلی دې نه دي نو ځکه دې کې ابراهيم عليه السلام وی چې وتلا الکی ذن الناس نامکم ما ته قسم په خده چې زه به سچل کوم سو تدبیر بکوم د دې بوتان استادو په دا وی چې تاسو واولې د دې نشا کوونکی ما ته کار پاتې دي چې تاسو لاړ شئ جشن لا وختر لا نو ایله ما ته موقع خوشی شي ښه او لکه بیت الله چې خوش شي نو خلق حجر اسود مته کوي کنه وی دا وړي را خستر وځي ښه دیوی قسم چې دا لاکی دن نه ویلې ښه دا سینې وی چې دا استاد ابوتان ماتو ما نه نه که مات شو کار څه شو څه چل وکوم نو ها نو ځکه ټول مات کو یوې پکې پرې خو ده کنه ښه نو خلق وی دا یو لري پر خو وایغه خدا نو وی چې ټول به ماتو ما هغه دا بچل کو ما دقه چلو ها ذکم ډیر له حکمتو کنه ها فجعلهم بچ څنګه مقیمون تا نو راغه سوره سواد کې بیا تفصیل سره صفات کې راځي وی ګرځول خدایان داغي جزازن ټوکړي ټوکړي کله وسپنی نو کله غټو نو کله ارسنه پکې جوړو ها د سوره سپین نه پکېو مو ټول دا سکل چې اسې نوړاین وړای کړ جزازن الا کبیر اللهم مگر کبیر سے بھی اپری خود زکوی دا او یاو او دا دیغا مشریع مخیط دا امام پا دے و درولیو تاو اگن دی مقتدیان دی دا امام دیخا اگا غٹ گوتو غٹو اگا لیوی دا سستر کی جوڑی کلیوی او باقی کی والا ہیرہ یخی و ہیرے نو پا یومی المزل کی بیرانا کولا توبه توبه نن خضوره تیزه بیٹری نشتا فیومی الوزل که بیرانا کولا دا کبیر کبیر اللہ خان دی سلپ ری خودو فیلعلهم الیه یرجعون دا دیده پارا چه خلق راشی نو دا دنبا تپوس کئی لعلهم الیه یرجعون دا دنبا تپوس کئی دی روغ موٹتے او گوره تبری ولیم پا اگوا چو نوچه رازین دتنا با تپوس کئی چوایا کنا لوی زوانا دا لوی زوانا پاکی خواه لوی زوانا وایا کنا دا سچل شوی دا تا دا سی اکلا ازان سر ویدا سوچو نکول چیر دا بزکا کلی چی دی خوزان تا مشر ہوئی کنا مشر خود بلچا اختیارات نمانی بیا نوی دی خپاو چی دا تیسل عبادت کی خود ما دی کئی کنا دې ټول په ځای باندې د پوره مکانه نه یو څه نه ټول ټوکلي کړه دا په مشره باندې جګړه وشوه دا معنا کې امام رازي چې کما يرجع ال العالم فی حل المشکلات څنګه چې خلق لوی عالم ل رازي کنه په مشکلاتو کې وی ځکه چې دا ولا پرې خوده چیزی راشن ده دنبا تپوسو نکی چی مالی ها اولای مکسورتن داولی مات تی و مالک صحیحان تولی روغ موٹی او الفاسو علا عاتقی که او تبر دی پوگا یخی دی داولی دا مطلب دی ابراهیم علیہ السلام یو دا مانا دید پارا چی دی مشر تروجو کیم یو دا مانا دویم دید پارا چی اللہ تروجو کی او د دې خپل الهونه لټور شي چې دا د څه خدایان وي دې وسو کې عبادت کوي خدای خواغه ذات چې زموږ آسمانه پیدا کړی وله کې دې ډیر باکي پوښوي چله تر وجو کې د دین توبه واسي درې معنا دا چې لالم الی یرجون ابراهیم علی السلام چې کله وځي ته مساله کوله نذیبه تختې دا څوک وي یو کار پسې څوک بل کار پسې هغه چې بس دغه سی ولړ پاتې شو نو هغه وی چې خدای داسې یو مقراولی چې دې ما ته په خپل ودریږي نو دا مقوا کنه چې له یرجعون را ل په خپل او ته ودری ده قالو وی دې من فعل ذاب الہتنا دا چا دا کار کړي دا ظلم او ناروای کړی دي زموږ دې خدایانو سره انه لمن الظالمين دا سړی ارڅوک چې ډېر لوی ظالم دی نو ګوروته ډېر لوی ظالم ها ها قالو وی بازو پکې دغه خبره وایي چې تاوري دلی ونه وی چې مونږ غوري دلی دی او ځوان دا کار خو ځوانانو دی کنه ها پتن یذکرهم چې دې په سبه خبرې کولې او چې ګوره دې عبادت کوي دا څه دی د دې غوګونه سترګې هیڅ نشته یذکرهم عیب به لګاو ښا او ویلی چې هغه ته ابراهیم دغه لک دی ابراهیم ابراهیم ته وی چې قالو ذی فاتو علی عین الناس فاتو به ریوله ریوله مخامخ د خلقونه چې ټول خلق ویني او ته وګوري یوا اټول په گواهیو کې بیا بوله سزا ورکو ښا اسے والا سزا نور کو گورے چسو پی ٹولو گواہی نہیں کڑی خواہ یو دا مانا دا مانا کی امام راضی چین نوم کری ہو دی بدو گانل ان یاخذوه بغیر بینتن چی اسی رونی سو گواهان پی نی فارادو ان یجیبو بهی علایون الناس چی خلق طولوی نکا او سوک مانا که یحضرون عقوبتنا طول خلق را جمع شه چی مونگا دا سزا دل ورکو چی نور پیو یارو چی بیا سوک دا سی عرکتو نکی خوا اولا اللهم یشهدون چی طول حاضر شی ریوستر قالوی انت فعلتا هازا بی آلیهتنا یا ابراهیم توبه دیر خواب دی خواب ویوی چی آیا تا دا کار کرده دا کارگوره تو دا ارسی طول دل دل کرده زمان دا دی آلیه و سره ابراهیم قال ابراهیم علیه السلام بل فعلو کبیرهم هازا ننا دا کار چی کرده دی مشر کرده گوره و تا دن تا پوس نکو ایغا دی روغ مرده او تبر و سره دی دا جهاد خود کرده دی غرص دی دا ابراهیم علیه السلام علیه زورنام ورکی اپا کنایاتو که و سره خبره کی خواه چی ما نده کرده نو بلچا کرده دی خب ہوئی گئی کما نی کرده نو بیاد دیدی لویزوان بکری دغی ہوکا نا او حضا فسألوهم تپوسو که دا دین انکانو ینطقون کچری دی خبری کئی دورنشی کولی چی تاس تعلوی تپوس تنو که کنا خوا دی مانا دام دا دی پوانشو بلکی کرده دی کار لران کبیرهم اغلوی ذات دا خود چا کار نده ابراهیم علیہ السلام وی زوم نشم ویلے زکت دا کار اللہ زمان دلاس نواغستو نو دا سشولا کچی اغدا کار کری خواه دا سو کولشی نو دینا تپوزو که کئی خبری کون کی فرجاو ویلان خسیم نو دی خلقو پا گریوان کی سرو نوار کرو خواه بنده چی سوچ کئی نو دا چل کئی نو واپس یو خپلو زانو نو تا فقالو ایو انکم انتم الظالمون ظالمان خو تاسو یې هغه سره ظالم دی چې بوتانی مات کړو بلکې ظالمان خو تاسو یې ولی چې د داسې خدایانو عبادت کوي چې ځان نشي ساتلې دا معنی کې قرطبی انتم الظالمون بعبادت من لا ينطقو بلفظة نیو خبر کولشی ولا يملك لنفسه لحظة ان یو در رب دسترگی امرا اختیار اشتا دی فکیف ينفذو ينفعو عابدا عابدیه دیو اخپلو عابدین لفیضا سور کی ویرفعو عنهم البأس از خلقنا و تکلیف سلری کی من لا يرفع عن رأسه الفأس چه غد اخپلی وگینا اعتبر نشی لره کوله نستان او مرض و مصیبت سل رکی اصلا یه داسو وی ظالمان تاسو یه خواه یو دامانا یا داره چه دکه ظالمان یه چه تاسو طول لاره عظیم دقه سی خوشی پری خودو دید پار سی کورتی گاٹ نو چه مقرر شوی چه دیه ساتلی دست ظالمان یه سمانو کسو علا روسیم بیا سرکوزی شو سرونه که گکلو پریواتو پخپلو سرونو بانده در دیر ملامتیانا او ابراهیم علیه السلام تیوی چه کار دی اومکو او سرا پور خندام که لقد علم تایقن انتخپوی گی ما ها اولای انتقون چه ندی دا بوتان خبری کون کی و دا توس پا اون پوری خندام که کنا قال اغیو خندان نکو ما افتا عبدون زان پوری خانده افتا عبدون تازو عبادت کوه من دون اللہ بغیر دا اللہ ناما لا ينفاوکم شیئن داغی بوتانو چی فیضہ نشی در کولی تاو تذرم ولای ذرکم اکا نیکا وی نقصان نشی در کولی دا سنگا خدائی چکتی ادب و خدمت کے نوم سنشتا و کتی پریز نوم سنشتا دا سنگا خدائی افل لکم پردل تاو ما غمانا نکو خوا چی لعنت تی پتا سبا نا تو باقتو اگو لدعوت ور کئی چې دعوت چاله ورکې نو بیا به تا کنزل نه کې بیا به تا خوږی خبرې کې زه اوف پن معنا به داسې کوم افسوس دې تاسو لره ها ډیر افسوس دې اوف پن لکم افسوس دې تاسو لره او هغه چې تاسو عبادت کوئ بغیر د الله نه افلا تعقلون تاسو کې دومره عقل نشته چې عقل راته تاسو په هغه ورځ کم دی وې کلی کې وې کو افلا تعقلون تم را عقل در کی نشتا قالو اذی خلقو حرقوه اسو دوید ابراہیم وانصروا آلہتکم مددو کہ دخپل خدایانو ان کنتم فائلین کہتا سکار کونکیم کہ دذی خدایانو سا عدب در کی کنا نبت ددس دا بل سنشتا دی ویسو دوید ان کنتم فائل قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم ورنه بلکل ورنه بلکل خوشا کو نه را جمع کلو ډیر زمانہ ډیر زمانہ تر دې پوری چوم فسری نوې چې وبډه با هغه وی چې الله کته زما دا سوال قبول کړ زما دا جتی پورا کوم نستاد رضا دا پارا با زی ابراهیم لا یو گیڑی خشاک راوڑما اگیوی چخده پا دی رضا کی چی ابراهیم اسوز ہے یا خدای تو دست ظالمانو فا کانت المرأت و تمرضو خدا بیمارشو سرواسا بے نوی بے پتن زیرو نظر بے اوکو چی انو عوفیتو یرا کدو جوڑا شوم کنا نو ان تحمل حطبا زب یو گیڑے خشاک راوړم نور واس مين کیږي له حریق ابراهيم ف ابراهيم د سوزولو د پاره اوه دا لیکنه هر زمانه کې دا حق او باطل دا سیخه او چې کله ابراهيم ور سره وګرځاو کنه وی چلو ول نو ورته چې څنګه وګرځاو ویجعلو فی المنجنیقی منجنیقی جوڑ که تالو تالو والا جوڑ دا چلو تا چاکو لیو دا ویو سریو پکی دا بالملکو من فارس الاکراد دا فارس نا التا کرد و توی اکراد وسو مشتیاغی نسل خوا وی اغو تاوی چی دا دا طریقه دا نوٹالی والا جوڑ که اوی پا دی کی که ده اوی اسمهو حیزن نم حیزنو ابن کثیر وی چی اغا خو پاغا وخ بانده رخصت شو ولی فخوصی با به الارده اخو لال پزمکا کی فوائی تا جل جل وسو موی روان دیخوا لکه دا قارون پشان تیخوا وی منگا چی اورا کونی بردن و سلام انشا یخو او دا سلامتی آپ ابراهیم علیہ السلام وارادو بیهی که دن ارادو کلا دید ابراهیم علیہ السلام سراد دیر لوی چل فجعلنا ملکسرین نوگر ظلمنگا ذلیلہ ټول ذلیلہ شوخه او بچ کومګه ابراهيم عليه السلام او لوط عليه السلام هغه زمکه د شام فلسطین ته چې مونږ برکت اچولې پاره کې د خلقو د پاره او ابن علو اسحاق مونږه وباخه دته زیه اسحاق عليه السلام کشر او يعقوب نافذه او يعقوب عليه السلام زیاتی نو سيو کنه نو سي زیاتی وکلن جعلنا صالحین اریو ګرځولې موږ د پیغمبرانو نه وجعلنا ائمه یادون به امرنا وګرځول موږ دا پیغمبران امامان چې هدایت به کو زموږ د دین خلق ته به دعوت ورکاو امون وحی کړي وتی تا فعل الخيرات د کارونو د خیر او د سنت چې خلق ته سنت خیر او د پابندې د مانځو د ادا کولو د زکات وکانو لنا عابدین او خاص زمون بندگی کوونکی ولوتن اتینا حکما و علما او لګل موږ لوط علی السلام ورک موږ دتا نبوت او علم ونجینا من القرية التي كانت تعمل الخبائث خلاص که مونگ دلرا دا اغی کلینا چه عمل بے کوریر ناکارا و پلیتا انهم کانو قوم سو ان فاسقین یقیناً و دا قوم دلوت علیہ السلام قوم بد عملا قوم سو ان او دیر فاسقان و فاجران و ادخلنا فی رحمتنا مونگ داخل کو شامل کو لوط علیہ السلام پا خفل رحمت کی فی رحمتنا فی اہل رحمتنا باغ خلقو کی جزا مونگ دا رحمت خلقو ابراہیم علیہ السلام داشت داغا اولاد انہو من الصالحین اخنن دا لوط علیہ السلام وہ دا پیغمبران واخر دعوانا